met Margreet Rijntjes. Goedemiddag, 2 uur media en sport bij Max op NPO Radio 1. Met straks na ene oud-schaatser Jan Smeekens. De allereerste Nederlandse wereldkampioen op de 500 meter sprint. En zometeen RTL-presentator John Williams. Bekend van onder andere Help Mijn Man is Klusser. Vanaf morgen is hij te zien in een nieuw programma Tiny House Battle. Dat straks, nu eerst het laatste nieuws. Ook vandaag rijden er minder treinen. Meer erover nu in het NOS Journaal met Dorald Megens. Opnieuw problemen op verschillende trajecten op het spoor. Op het traject Utrecht-Arnhem, maar ook op andere lijnen in het midden van het land, rijden er geen treinen momenteel vanwege onder meer personeelstekort. Maar dat is niet alles. Nick Kouwenhoven van ProRail, goedemiddag. Goedemiddag. Meneer Kouwenhoven, wat is op dit moment de stand van zaken op die trajecten? Nou, u zei het al. De gebrek aan de verkeersleiding, maar ook een storing, een breuk aan het spoor bij Driebergen, bij een spoorwegovergang, maakt het onmogelijk om treinen te laten rijden. En dit zal alle duren tot 3 uur vanmiddag. En op welke trajecten, waar hebben we het dan over? Utrecht-Arnhem en welke nog meer? Maarsen-Renen en Barneveld-Ede-Wageningen. En vanaf 3 uur zal die laatste, Barneveld-Zuid-Ede-Wageningen, weer volledig gaan rijden. En Utrecht-Arnhem, Maarsen-Renen weer vanaf 5 uur vanmiddag. Oké, want waar was de breuk in de rails, zei u? In de rails, ja. En dat is een vrij complexe breuk. En daar moet behoorlijk wat reparatieactiviteit aan plaats hebben. Dat is niet een kwestie van de rail eruit schroeven en een nieuwe erin leggen? Nee, dat is vrij complex. Dat moet helemaal opnieuw gegoten worden, ter plaatse ook. Het is een wisselverbinding. En dat is wat anders dan één staaf verwisselen, zeg maar. Ja. Afgelopen week ook al een paar dagen problemen gehad. Vandaag zegt u, na 5 uur vanmiddag dan zou het opgelost moeten zijn op al die trajecten. Maar morgen, dan is het maandag en dan wordt het weer een stuk drukker. Gaat het morgen goed, is de vraag. Ja, dat is altijd een goede vraag. Maar vooralsnog zien wij geen probleem in onze verkeersdienstleiding. Dus we gaan er positief vanuit dat het vanaf morgen allemaal weer goed rijdt. Hoeven mensen niet te vrezen dat er weer treinen uitvallen? Nee, maar goed, wat er nu ook gebeurde met zo'n breuk, ja, dat kan je niet helemaal voorzien. Dus dat zou zomaar weer eens kunnen gebeuren. Dat kan altijd, hè? Dat is 24/7 business wat we doen. 7000 kilometer spoor. Dus je weet nooit precies waar een keer een incident zal plaats hebben. Oké, dat kan gebeuren. Maar de personeelsproblemen die zijn afgelopen week. En wie zegt dat morgen opgelost is? Ja, nou, we kijken gelukkig wel wat vooruit. En we weten dat dat dus voor morgen goed gaat. Ja? Zal gaan. Komende week, als ik dan verder kijk? Dat is misschien wat langer duurder. Maar het blijft positief. En vanuit onze teams bij verkeersleiding wordt er alles aan gedaan om het rooster zo goed mogelijk in te vullen. Okay. Dus we kijken niet al te ver vooruit. Maar vooralsnog zijn we op groen. Wij duimen met u mee. Dank u wel dat u aan de telefoon wilde komen. Nick Kouwenhoven was dat van ProRail. Bij verkeersongelukken in Barendrecht en Berkel-Enschot zijn vannacht een man en een kind om het leven gekomen. Een man van 37 uit Den Haag botste tegen een boom op de N65 tussen Tilburg en Vught. De auto brak in 3 stukken en de man overleefde het ongeval niet. In Barendrecht kwam een auto in een sloot terecht op een industrieterrein. Er zaten 3 mensen in. Bestuurder en een inzittende konden op tijd uit de auto komen. Een kind van 10 werd gereanimeerd, maar overleed in het ziekenhuis. De bestuurder, man van 28 uit Spijkenisse, is aangehouden op verdenking van het rijden onder invloed. De Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid wil dat er meer aandacht komt voor het gevaar van rechtsextremistische jongeren. Bij een nieuwe dreigingsanalyse vorige week bleek dat een paar 100 jongeren in de leeftijd van 12 tot 20 online snel radicaliseren. Dat is een serieuze dreiging, zegt Pieter-Jaap Aalbersberg. Een aanslag is voorstelbaar en dat is nog steeds van jihadistisch terrorisme, maar dat is ook van rechtsterrorisme. En daarbij is het onze aanpak die we hebben in Nederland, een aanpak die veel effect heeft gehad, maar vooral zich heeft geconcentreerd op het jihadistisch terrorisme, die moeten we nu echt verbreden op de gelijke manier naar het rechtsterrorisme. Het zit in hetzelfde dreigingsniveau. De coördinator vreest dat het eigenlijk al te laat is als de jongeren pas in beeld komen via de inlichtingendiensten. Daarom moet er volgens hem een discussie op gang komen op scholen, onder ouders en bij jongerenwerkers. Het huis van de Iraakse premier is aangevallen met een drone vol explosieven. Iraakse autoriteiten noemen het een mislukte liquidatiepoging. Op zijn Twitter-account zegt de premier dat hij in orde is. zou wel naar het ziekenhuis zijn gebracht. Wie er achter die aanval zit, is niet bekend. In Mexico is een vrachtwagen bij een tolpoort op zeker 9 andere auto's gebotst en daarbij zijn 19 mensen omgekomen. Volgens de brandweer deden de remmen van die truck het niet. Terrence Wilson, medeoprichter van de Britse band UB40, is na een kort ziekbed overleden. Hij was meer dan 30 jaar lid van de band. Wilson begon bij UB40 als roadie. Later werd hij tweede vocalist en ook speelde hij trompet en percussie. Het NOS-journaal. Hip-hopartiest Travis Scott heeft naar eigen zeggen niet in de gaten gehad dat zijn optreden op het Astroworld Festival in Houston compleet uit de hand liep. Bezoekers in de leeftijd van 14 tot 27 jaar raakten bewusteloos in de mensenmassa voor het podium. Meerdere mensen kregen een hartaanval. Scott zegt op Instagram de autoriteiten te helpen om erachter te komen wat er is gebeurd. We're actually working right now to identify the families so we can help assist them through this tough time. You know, anything that's going on, I just stop the show and, help them get the help they need. In de video herhaalt Scott dat hij kapot is van de gebeurtenissen. Volgens aanwezigen stopte Scott de muziek toen er een ambulance in het publiek stond, maar ging het optreden daarna nog zeker een half uur door. Tijdens een optreden van Scott in 2015 werd een meisje van 15 vertrapt door een mensenmassa. Zij overleefde dat incident. Op Schiphol zijn 8 Polen uit een vliegtuig gehaald omdat ze weigerden hun mondkapje op te zetten. En ook stonden ze tijdens hun vlucht vanuit Polen in het gangpad. De gezagvoerder heeft aangifte tegen ze gedaan omdat ze de aanwijzingen van de crew niet opvolgden, waarop ze door de marechaussee uit het toestel zijn gehaald. De 8 Polen hebben hun aansluitende vlucht gemist en moeten een boete betalen. In Ethiopië zijn mensen massaal de straat opgegaan. Volgens verschillende media is het protest voornamelijk gericht tegen de rebellengroepen die actief zijn in het land. Ze willen de regering in Addis Ababa omverwerpen. Eerder deze week werd een noodtoestand in het hele land afgekondigd nadat het Volksbevrijdingsfront van Tigray 2 gemeenten langs de weg naar de hoofdstad had ingenomen. Inmiddels 7:07 het weer nog. Zon en wolken wisselen elkaar af. Vooral in het binnenland en in het noorden ook kans op wat buien. Er staat een krachtige westenwind, een graad of 11 is het. Morgen in het noorden en oosten nog een enkele bui, verder droog en geregeld zon. Temperatuur ligt dan rond de 12 graden. Dankjewel, we gaan naar de weg, naar Edwin Gerritsen bij de ANWB. Goedemiddag. Goedemiddag. Er zat 1 file op de A12 van Utrecht naar Den Haag. Bij Den Haag, tussen Voorburg en Den Haag-Malieveld, is de vertraging ruim 10 minuten. En er is een ongeluk gebeurd op de N247 Amsterdam richting Hoorn. Daardoor is de rijbaan afgesloten tussen Broek in Waterland en Monnikendam. Dank Edwin. Over een uur zit hier schaatser Jan Smeekens tegenover mij. Hij schreef een boek over zijn tumultueuze, want dat was het, schaatsloopbaan. En straks geeft RTL-presentator John Williams antwoord op de vraag welk programma die zelf nou graag kijkt. Ster. Dit product kwalificeert als... Iconic. Dit is eigenlijk precies wat we zoeken. Kunnen we eindelijk crypto traden met professionele algoritmes? Dan hebben we er eigenlijk helemaal geen omkijken naar. Te lezen op iconic.capital. Let op, u belegt buiten AFM-toezicht. Geen vergunning en prospectusplicht voor deze activiteit. Na New York, Parijs, Londen, Tokio is hier Venlo. Ook een wereldstad. Visit venlo.nl. Op zoek naar het ideale cadeau voor de feestdagen? Geef iets persoonlijks. Geef meer met een boek. Tot 10 november krijg je bij aankoop van een boek zelf ook een boekcadeau. De Jaloezieman, de nieuwe thriller van Jo Nesbeu. Ga voor de mooiste cadeaus naar je favoriete boekhandel. Of kijk op geefmeermeteenboek.nl. Je vertrouwde Friese vlag schenkt, roert en smaakt nog precies hetzelfde. Nieuw in een duurzame fles. Ga door de mooiste cadeaus naar je favoriete boekhandel. Of kijk op geefmeermeteenboek.nl. Ons familiebedrijf bestaat 100 jaar. Dus zeggen we hallo feestvoordeel. Met 100 boodschappen voor een euro. Zoals 1 kilo bananen, 1 euro. En Sprite en Coca-Cola Zero of Light. Fles 1 liter, ook maar 1 euro. Jumbo, dat is leuk boodschappen doen. Vanaf morgen ben ik weer terug met mijn dagelijkse talkshow M. Met buitengewoon nieuwswaardige gesprekken. Bijzondere gasten die je gezien moet hebben. M is er voor iedereen. Mensen verbinden niet zwart-wit samenstaan we sterk. Morgen, 5:07, KRO-NCRV, NPO 1. Start de show. Warm of koud? Nu is het allebei mogelijk, dankzij de nieuwe volautomaat Z10 van Jura. Voor warme en cold brew koffiespecialiteiten. Vers gemalen, niet uit capsules. Bekijk hem nu op jura.com. Mijn naam is Cor Bakker. En wil jij eindelijk piano leren spelen? Of wil je het weer oppakken? Dankzij mijn online pianolessen spelen heel veel mensen dagelijks met veel plezier piano. In hun eigen tijd en tempo. Kijk voor een gratis proefles op pianospelenmetcor.nl. NPO Radio 1. Max. Wij gaan iets nieuws. That is the World Trade Center. In de media. The Netherlands. Second. I know all about. Het zal niemand verrassen dat we vanavond opnieuw een lastige boodschap hebben. De perstribune met Margreet Rijntjes. Goedemiddag. Wonen in een tiny house is helemaal hot op dit moment. RTL speelt in op die ontwikkeling en zendt vanaf morgen Tiny House Battle uit. Dat is een programma waarin twee bouwteams in 7 dagen tijd een tiny house bouwen naar smaak van kopers. En die maken uiteindelijk een keuze uit die twee bouwwerken. John Williams is de presentator. Hij is dit uur mijn gast. Welkom. Ik vind het helemaal te gek dat ik hier mag zijn. En wij vinden het helemaal te gek dat jij hier bent. Heb jij ooit de behoefte gevoeld om naar een tiny house te vertrekken? Dat nog niet, maar wel een soort, heel decadent, maar een soort weekendwoning. Dat ik erbij. Eén keer in de maand inderdaad. Gewoon even daar met teksten gaan leren. Lekker eten gaan maken voor vrienden, familieleden. Ja. Oh, dat zou fantastisch zijn. Het tegenovergestelde van de bedoeling van een tiny house, John, dat weet je. Ja, maar je mag hem op vele manieren gebruiken, hè? Dat weet je ook. We hebben onze mediakenner, Ron Vergouwen, die helaas ziek is vandaag, gevraagd om in zijn archieven te grasduinen. Hij is op zoek gegaan naar oude fragmenten. Op zoek naar jouw naam, John Williams. Hij heeft er weer wat aangeleverd. En daar gaan we doorheen strooien door deze uitzending. Een paar mooie fragmenten. Verder natuurlijk voetbal. Voor ons op de perstribune bij de wedstrijd Groningen tegen RKC Waalwijk zit Suze van Kleef. Wat zijn jouw verwachtingen, Suze? Nou, een wedstrijd waar twee teams elkaar toch wel in evenwicht gaan houden. Dat is in ieder geval zo als je naar de ranglijst kijkt. Een degradatieduel. En dat doet hier in Groningen vooral veel pijn. Want die hadden veel hogere verwachtingen van dit seizoen. Groningen nu 16e tegen de nummer 14 RKC. Bij de ploegen 10 punten uit 11 wedstrijden. RKC net een beter doelsaldo. Dus ja, een kelderkraker wordt het genoemd. Maar voor we het over die wedstrijd gaan hebben, wil ik het nog even hebben over de man van de wedstrijd. Want die is eigenlijk al bepaald. En Robben, die heeft hier net afscheid genomen van zijn supporters. Hij kwam hier natuurlijk vorig jaar terug met een comeback die misschien wat teleurstelde. Een aantal wedstrijden kon hij niet veel spelen door een blessure. Maar hij kwam wel terug en dat zijn ze hier niet vergeten. Spandoek net, voor ons stelt maar één ding, jij kwam terug. Terug waar het ooit begon. Voor ons groen-wit, Arjen bedankt. Hij liep een ereronde, in een hoog tempo moet ik zeggen, want Arjen Robben houdt niet echt heel erg van show of in de aandacht staan. Maar het was toch wel even een mooi moment hier bij de club waar het voor hem allemaal begon, waar hij 21 jaar geleden debuteerde tegen RKC, de ploeg, dus waar Groningen vandaag ook tegenover staat. Dus Arjen Robben vandaag hier op de tribune en dat zal hopelijk voor Groningen ze een extra duwtje geven om toch weg te blijven van die degradatieplekken. Een snelle ronde kon je zien, maar het was waarschijnlijk moeilijk te zien of hij geëmotioneerd was op een bepaalde manier, Suze. Nou, dat heb ik inderdaad niet kunnen zien. Maar Arjen Robben kennende doet hij flink. Maar vindt hij dit toch ook wel echt mooi. Want hij heeft altijd ook gezegd, Groningen is mijn club. Daarom kwam hij vorig jaar ook terug. Hij heeft wereldwijde aandacht ook voor die club getrokken. Daar zijn ze hem hier ook heel erg dankbaar voor. Dus er is een enorm hechte band tussen Arjen Robben en de supporters. En die bedankt ze nu ook nog uitgebreid. En hij zei, ik wil er eigenlijk niet te veel aandacht aan besteden. Hij wil ook geen afscheidswedstrijd. Maar ik wil jullie toch bedanken voor alle warmte en support die ik altijd in mijn gehele carrière van jullie heb mogen ontvangen. Ja, mooi. Dank je, Suze. Dit is de perstribune van Max. De perskaart. John Williams, geboren op 27 december 1969 in Paramaribo. Graag een kort antwoord op de volgende vragen. In een tiny house zou ik dit het meeste missen. Een enorme keuken en een lange tafel. Aan dit klusje in mijn eigen huis heb ik slechte herinneringen. Een laadje van een kastje, die moet ik nog steeds repareren. Van alle programma's die ik maakte, is dit mijn favoriet. Ja, dat is moeilijk, hè? Dat vind ik moeilijk. Maar oké, Help Mijn Man is Klusser, daar is het bij mij ooit bij begonnen. Ik dacht dat RTL van me af wilde toen ze me dit programma hadden aangeboden. Maar niets is minder waar. Deze persoon is mijn grote voorbeeld als tv-presentator. Ja, dit heb ik niet. Ik vind de mix van verschillende presentatoren bij elkaar, zelfs acteurs bij elkaar, dat maakt misschien een mooi palet, een mooi geheel, maar ik heb geen favoriet. Als ik geen tv-presentator zou zijn geworden, dan was ik nu... Coach, mensen positiviteit in, ja, het klinkt heel raar, maar inspuiten. maar dat, en of evenementen. Ja, evenement, iets met evenementen doen. Maar dan had ik nu al geen werk gehad, of bijna geen werk gehad. Dus ja, één van die twee. Dit was een bijzonder moment in mijn jeugd in Zeeland. Oh, nadat ik in een speeltuin aan het spelen was met mijn vriendjes en appeltjes pikte in een boomgaard. Dat was gewoon zo onschuldig en onbezonnen. Heerlijk. Dit is een dierbare foto van mijn overgrootmoeder en mij. Dat was nog in Suriname. En dat was een hele fotoshoot, kan ik me nog heel vaag herinneren. Maar daar stond daar die sterke vrouw die een eigen hotelletje had. En ik mocht daarnaast staan. En ik keek heel erg tegenop. En ik zei altijd, ik wil met u gaan trouwen later. Op dit onderdeel ben ik de slechtste chauffeur. Ja, dit is heel erg om te zeggen, maar ik ben een gemiddelde chauffeur. Niet de slechtste, op geen enkel vlak. Wauw, dat ik dat zeg. Mag hoor. Dit programma kijk ik zelf graag. Daar gaan we weer. Ik heb geen favoriet programma, maar ik denk ja, toch wel Studio Sport. Ja, elke zondag. Nog steeds. Over dit onderwerp wil ik alles weten. Voetbal. Wie hoop je dat wint, Groningen of RKC? Normaal gesproken zou ik zeggen, ik ga voor het dwergje, maar ze staan allebei onderin. Maar dan ga ik wel voor Groningen om Arjen Robben toch wel even een mooi afsluiten te geven. Reageer via Twitter met hashtag DePerstribune. Of stuur een appje via de NPO Radio 1-app. Ja, John Williams, voetbal. Ja. Ja, ben je inderdaad echt een... goede voetbalkijker? Nou ja, ik had ooit de ambitie om prof te worden. Sterker nog, je was hartstikke goed, toch? Het ging best goed. Totdat ik door had om een 16e al dat er meer was dan alleen maar voetbal. Uitgaan, drank, meiden. En ik was echt een lapswans. Als ik tegen Feyenoord moest voetballen, kwam ik gewoon te laat voor de wedstrijd. Dat soort idioterie. Maar je speelde wel tegen Feyenoord. Maar dan speelde ik wel inderdaad tegen Feyenoord. En dan kwam ik te laat. En dan zag de trainer me en die zei, ja, goddorie. Oké, kom warm lopen en dan erin. En dan was ik een kwartier te laat. Dus de wedstrijd was al begonnen. En dat was gewoon niet goed. Want dat ventje dacht, oh, ik kan dit maken. Ik ben goed genoeg. Dus ik kom er altijd in. Ja, en dat was niet oké. Want de ouders langs de lijn die hun zoon gewisseld zag worden na 20 minuten, die waren er niet blij mee. Natuurlijk. Waar zat je? Bij welk team? Ik zat bij een amateurclub. En toevallig waren er best wel veel talenten. En we waren de enige amateurclub in die profleague. En dat was een doorn in het oog voor de KNVB, dat weet ik nog wel. Het lelijke eentje. Maar ja, we waren best goed. En welk team was dat dan? RKAVV in Leidschendam. Ja, dat is echt zo'n naam, hè? RKAVV. Ja. Zijn er teamgenoten die wel uiteindelijk nu te zien zijn op Studio Sport? Nee, niet dat ik... Nee, dat is niet gebeurd. Maar stel hè, dat die coach nou gezegd had, zeg John Williams, leuk hoor, jij met je talent. Mm-hmm. Maar deze eerste helft speel jij niet. Had je dan... Dan was er iets gebeurd. Dan was er boven iets positief geknakt om toch iets harder ervoor te strijden. Ik wil niet zeggen dat ik daardoor een prof was geworden, maar ik had er een meer serieuze gooi na gedaan. En ik was niet een hele, hele goede voetballer of zo, maar ik wist wel, ik kon een mannetje uitspelen en ik was enorm snel. Nou ja, effectief. Mm-hmm. En als ik daar heel goed mee om was omgegaan, had het misschien wel wat leuks kunnen worden. Was je vleugelspeler? Vleugelspeler, inderdaad. Ja. Ja. Vind je het zonde ergens? Nou ja, ik moet je zeggen, dit is heel grappig dat ik het vertel, maar ik heb jarenlang last gehad van de tune van Studio Sport. Ik kon er niet naar luisteren, want ik zag gewoon mensen waar ik tegen voetbalde of in mijn regio naartoe zaten, die zag ik opeens op tv. En ik speelde hoofdklasse, maar dat is toch een ander verhaal. Of je nou tegen AFC speelt of tegen RKC of Groningen. Mm-hmm. En dat deed je in je jeugd. Speelde ik daar met landelijk. Ik speelde landelijke jeugd. En dan speelde je inderdaad in die lege stadions. Dat wel. Maar dat was als klein veentje. Dan denk je, oh wauw. Want die tune, die deed je pijn, omdat het je realiseerde. Kon je naar luisteren. En hoe is dat nu? Want je zei, waar kijk ik graag naar Studio Sport. Hoe is dat nu? Ah, natuurlijk. Dat is over? Dat is over, ja. Dat is al jaren gelukkig over. En ik heb mijn tweede kans gepakt. En dat is in de media. Ja. Bij Cold TV begonnen. Ja. Ja. maar voelt dat als een even grote passie? Zeker. Ja, uiteindelijk wel. In het begin was het meer in mijn studententijd een middel om centjes te verdienen en daardoor mijn studie te betalen. Ja. Maar later werd het serieuzer en serieuzer. We was in de tijd met Jeroen van der Boom, zat toen ook bij Cold TV. En ja, dat waren allemaal mensen die heel veel meer ambitie hadden dan ik. Die wilden allemaal naar Studio 1, was in Aalsmeer. Mm-hmm. Joop van Ende. En ik had zoiets van, nee joh, laat mij gewoon lekker hier. En een beetje studentico's. Stond een flipperkast in de gang. En ja, tijdens de tune van ons van mijn spelletjesprogramma was ik nog aan het flipperen. En dan rende ik naar binnen op tijd om te zeggen, goedemiddag allemaal, welkom bij Game Time. Ja, heb je dat gemak, noem ik het even, of ja, een soort relaxedheid van, of misschien wel ambitieloos, kan dat ook. Ik bedoel, hoe noem jij het eigenlijk? Nou, toen was het niet ambitieloos. Mijn ambitie was toen fun. Ik wilde gewoon in een leuke sfeer, dat was mijn ambitie. Ik had bij sommige collega's dacht ik, oké, ambitie is bij jullie niet iets moois maken, iets gezelligs maken met elkaar, maar gewoon het allerhoogste halen, ook prima. Mm-hmm. Maar ik had een andere ambitie en dat was met leuke mensen iets moois ontwikkelen. En als ik naar huis ging, het gevoel hebben van wauw, ik weet niet of het goed was, maar het was wel gezellig. Ja, is dat wat je nog steeds drijft in je werk eigenlijk? Zeker, ja. zeker. Ik ben ook, soms worden mensen helemaal gek van me. Van ja, oh, daar komt hij weer. Er moet goed eten zijn. Oh, daar komt hij weer. Is er een gezellige tafel waar we elkaar kunnen kunnen bespreken? Ja, daar ben ik altijd van, ja. Ja. Ja. Op het veld zonder John Williams in Groningen wordt de kelderkraker gespeeld, Suze. Hoe zijn de eerste minuten geweest? Nou, in principe wel levendig. We zijn bijna 7 minuutjes onderweg. Het is nu het doeltrap voor RKC Waalwijk. Ik heb al 1 grote kans gezien voor RKC Waalwijk. Ook in de eerste minuut komt Bakari eigenlijk alleen af op de keeper. Niet al te makkelijk. Bal stuitte daarna een goede paas van Odgaard. Ging nog via een Groningen been naast. Uit de corner daarna kwam er niks. Maar het lag dus even helemaal open bij Groningen achterin. Ik heb net al wat aanvalletjes dan weer van Groningen gezien. Maar nog niks echt groot. En beide ploegen willen dus wel, dus dat is ook wel leuk. Moeten ook wel, want ze willen de vieze smaak van vorige week wel wegspoelen. RKC ging thuis onderuit tegen Cambuur. Groningen was dramatisch, verloor met 3-0 van NEC. Speelde constant verkeerde passes. Overal kwamen overal te laat, lange ballen op niemand. Dus dat moet deze week anders. Wel wat verrassingen bij Groningen in de opstelling. Spelen ook 4-4-2 vandaag. Zwerko en Iran Dust in de basis in plaats van Duarte en Abraham. En bij RKC in de ja, toch wel 5-3-2 opstelling die we vaker zien, is Oukili in de basis gezet voor Aziel en Adewoye voor de geblesseerde Van de Buis die vorige week geblesseerd raakte en daarbij ook nog een penalty weggaf tegen Cambuur. RKC nu aan de bal aan de linkerkant met Bakari. Bakari probeert Odgaard in te spelen. Dat lukt op randje 16. Odgaard vindt hij naar beneden getrokken, gaat weer staan en dan kan Groningen wegwerken via Soeslof. Nou, dan moet Michael de Leeuw dat helemaal in zijn eentje oplossen. Dat lukt dan ook niet. En RKC neemt dan over aan de rechterkant. Gari. We zijn 8,5 minuut onderweg hier. Er gebeurt wel wat, maar de wedstrijd is nog niet helemaal, hoe moet ik het zeggen, aan de gang. Dus hopelijk straks wat meer kansen hier in de Euroborg in Groningen. Ja, jij houdt het voor ons in de gaten, Suze. Dank je wel. John Williams, ja, we gaan het uitgebreid natuurlijk hebben over jouw nieuwe programma Tiny House Battle. Maar eerst even jouw naam. Want als je gaat googlen op jouw naam, dan komen er een hele beroemde John Williams tevoorschijn. Onder andere de man van deze tune. Ja. Oh, prachtig. Ja, staat prachtig. Ik wil even niks zeggen. Nee, oké, we luisteren. Mag het harder? Iets ja, harder? Even harder, ja. Ja, je kijkt alsof je hem zelf gemaakt hebt, John Williams. Zal ik even iets vertellen? Nee. Ja, graag. Nou ja, hier is het eigenlijk, het zaadje is hier begonnen. En ik ga je uitleggen hoe het zit. Vertel. Ik zat in een bioscoop en ik zag, het was fantastisch, Star Wars. En als klein ventje zag ik aan het eind bij de aftiteling, zag ik heel groot John Williams staan. Ja. Nou, ik weet niet wat dat met jou zou doen. Ik bedoel, als je John Williams zei, ik bedoel, jouw naam heel groot op een scherm als klein meisje. Ik was nogal een mannetje die heel veel fantaseerde. Ik liep naar buiten en ik rende naar buiten, dat weet ik nog heel goed, over straat. En ik hoorde dat muziekje in mijn hoofd. En ik dacht, maar dat wil ik ook. Ik had geen idee wat. Misschien om een Jedi te worden of geen tv-presentator, maar iets. Ja. Maar ik moet die naam op het scherm ooit zien te krijgen. Want je had wel door dat ze het niet over jou hadden. Dat weet ik eigenlijk niet. Nee, maar het was dus de naam van de componist van de tune. Ja. Een witte man met een baard. Dat is, oh ja, is het een witte man met een baard? Ja, dat is heel grappig. Dat heb je dan alweer later. Tegenovergestelde van wat ik ben. Ja. Nou, ja. Want er was een soort droom, er was een zaadje en je dacht, dit is het. Ik wil ook mijn naam ooit zien staan op die manier. Ja, op een of andere manier. Ja, dat vond ik zo'n kick. En ik dacht, en ik vond die muziek ook heel mooi. Het was echt opzwepend, toch? Ja, het is ook heel mooi. Het is echt, als een idioot ben ik nu al aan het praten, maar echt. Maar voel je diezelfde kick als je nu op een aftiteling van een programma je naam ziet staan? Nee, dat is balen, dat ben ik kwijt. Dat hoort bij het kleine kind natuurlijk. Dat is dat kleine kind en ik vecht er altijd tegen. En ik weet wel, dat zit een heel groot klein kind in me. Nog steeds, ja. En, maar kijk, ik heb nog steeds wel een soort van, dat is toch een soort erkenning toch. Ik, op een of andere manier kan er omheen lullen, maar het is toch een soort erkenning wat je wil. Je wil, of het nou een bakker is, ik zou nooit zomaar een bakker willen zijn. Dan wil ik een bakker zijn die dan het lekkerste worsten, broodje maakt. Je wil het goed doen wat je doet. Precies, dat men zegt, hij is niet, het is niet de grootste qua productie, maar daar moet je je appeltaartjes halen. Bij John Williams. En dan hoor je die muziek. En is je dat gelukt, John Williams? Daar ben ik continu voor aan het vechten. Dat is een continue weg. Maar wat is je waar sta je in de weg daar naartoe? Ik denk op de helft pas. Ik voel wel dat er, dat zeg ik ook altijd tegen mezelf, er komt nog veel meer, John. En dat heeft te maken met nog meer, wat ik al zei, nog meer fun en nog meer dat je dat voor elkaar kan krijgen. Dat je mensen kan faciliteren om daar ook van mee te genieten. Ik wil echt op dat bergje staan, zeg ik altijd. Niet alleen, het puntje. Nee, met jou en met meerdere mensen zeggen, kijk eens wat een mooi uitzicht. Dat hebben we voor elkaar gekregen. Dat is en als je zegt, er komt nog veel meer, waar denk je dan aan? Ja, dat is een goeie. Veel meer dingen, dat weet ik, dat is heel vaag, maar dat weet ik dus niet. Dat had ik ook al, mensen zeggen wel eens tegen me, je hebt dit altijd soort van voorspeld, dat jij dit gaat doen. En dat vond ik al beschamend. Dacht ik, nee, hou je mond. Ik heb toch nooit gezegd van, ik ga mijn naam heel groot zien en zo. Nee, niet zo letterlijk, maar je hebt wel iets gezegd van, er gaat iets komen of zo. Ja, wil je bij Studio Sport presenteren? Nou, dat zou, dat is een erebaan. Ik weet niet of dat zou kunnen. Nee, maar is dat je droom? Nee. Het is niet te grijpen. En dat vind ik misschien wel goed ook. Dus ik zit in zo'n wonderen wereld van, en eens te kijken, wat gaat er allemaal komen? Maar dat het mooi wordt, dat weet ik zeker. Ja. Want nu maak je iets waar je tevreden over bent, wat mooi is. Ja, fantastisch. Ja. Ja. Want jij bent natuurlijk bij RTL, John Williams, de man van de hulp- en de klusprogramma's geworden. Hè? Je noemde het al, Help, mijn man is klusser. Waanzinnig succes. Er is gescoord. Oh, echt? Ja, voordat we gaan luisteren naar een fragmentje. Suze, wie? 1-0 voor RKC via Michiel Kramer. Hoe kan het ook anders? Hij weer maakt goed af na een paas van Odgaard. Er werd heel snel een uitworp van Fase, de keeper die deze aanval dus opzet. En dan is RKC heel snel weg via Okili, die dan Odgaard in stelling brengt. En Odgaard ziet die loopactie gewoon al heel goed van Michiel Kramer. Michiel Kramer die nog even wacht, keeper uit balans brengt en dan heel goed in de verre hoek afrondt. En dan is het dus 1-0 voor RKC hier. Dankjewel. John Williams, ik was aan het toepraten naar een fragmentje uit je nieuwe programma. Want heel veel mensen kennen jou van Help, mijn man is klusser, bonje met de buren en een dubbeltje op zijn kant. Maar er is dus vanaf morgen een nieuw programma dat aanhaakt bij die Tiny House hype, noem ik het maar even. Tiny House Battle. Steeds meer mensen komen erachter dat je niet veel nodig hebt voor een gelukkig leven. En daarom zijn tiny houses zo populair. Het is echt een wereldwijd fenomeen. En het is ook een stukje vrijheid natuurlijk. Je hoeft niet meer maandelijks krom te liggen voor je eigen hypotheek. Mm-hmm. Het wonen op maximaal 50 vierkante meter brengt nogal wat uitdagingen met zich mee. Elke vierkante meter moet benut worden. En dat is natuurlijk voor een fanatieke klusser de ultieme uitdaging. Dit is Tiny House Battle. Tiny House Battle, morgen de eerste aflevering. Wat viel jou op tijdens het maken van dat programma? Nou ja, in het begin dat het zo'n grote, het wordt een movement genoemd wereldwijd. En dat er zoveel mensen mee bezig zijn. En Een paar jaar geleden werd het programma me ook aangeboden, maar toen kwam het niet van de grond, omdat er te weinig plekken in Nederland beschikbaar waren. Om het huis neer te zetten uiteindelijk. Ja, precies. Gemeentes en overheden die zijn er gewoon nog niet klaar voor. En waren er toen nog niet klaar voor. En nu iets meer. Maar ik ben er even ingedoken. En wat me opviel, wat voor mooie kleine villa's er gebouwd worden. En met allemaal snufjes een soort. Ik zei het ook laatst in een interview. Ik voelde me af en toe in het programma een soort James Bond die bij Q langskwam. Of wat heb je nu? En dan dat er een laadje open gaat. En dat er dan gewoon een hele keuken met alles erop en eraan uitkomt. Ja. Ja, want de nieuwe kopers, noem ik het maar even, die kunnen hun wensen kenbaar maken. Ja. Zitten daar ook wensen tussen dat je denkt, nou... Ja, weet je wat grappig was? Misschien niet eens van die hele aparte wensen, maar wens op wens op wens. Dus dan vroeg je, oké, ben je nu klaar? Ja, maar dan weer dat. Oké, en duidelijk. En nu? En dat kwam maar meer bij. Daaraan merkte je ook gewoon, het is wel een ding. Nogal, toch? Het is wel een ding om van wat we gewend zijn. Er zijn schermen hier. En die loop ik gelijk. Coronaschermen. Je merkt gewoon de mensen daar. Nou, je merkt gewoon dat ze het moeilijk vinden om toch te ontspullen. Om minder te gaan. En die spanning komt ook weer terug. Krijg je ook te zien in het programma. Heb jij nagedacht over je eigen ontspullen daarna? Ik kan me voorstellen dat je enorm geconfronteerd wordt met je eigen huis als je van die opnames naar huis rijdt. Zeker. Kleding. Ik heb kleren in de kast hangen en die ik dan vanwege mijn werk krijg. En die ik al jaren niet meer aandoen. Maar dan zegt mijn vriendin, het moet nu echt weg. En op een of andere manier. Ik weet niet of dat van mijn oma is. Maar ik wil gewoon dat niet weggooien. Dan moet het moet een doel hebben. Het moet ergens naartoe. En ik spaar het maar op en spaar het maar op. Maar ik ben wel nu bezig om te kijken hoe we dat een mooie bestemming kunnen geven. Ja. Dat is uit het resume nu uiteindelijk van het programma voor jou. Voor mij zeker. Ja, er zijn al meer dingen. Maar dat zeker, ja. Ja. Nou is dit programma een soort vervanger van het immens populaire Kijken zonder kopen. Met Martijn Krabbé. Ja, ik weet niet of dat een vervanger daar of dat een vervanger is. Ja, ik denk dat de opvolger. Nou ja, ook niet. Ja, het is gewoon een. Gewoon op hetzelfde tijdstip. Het is dat kan je wel stellen. Maar het thema is gewoon een heel. Ja. Het is echt een groot ding wereldwijd. En nou, scoorde dat waanzinnig. Nou is natuurlijk de focus heel erg op kijkcijfers. Hè? Ja. Is dat iets waar je nu al pijn van in je buik krijgt? Nou, dinsdagochtend? Weet je, normaal gesproken, ja. Want dat zit er ook in. Ik bedoel, ik ben voetballer. Dan wil je winnen, wil je scoren. Absoluut. En dat ga ik nu. Ik ga ook niet zeggen van, nou, kijk maar. Nee, ik hoop dat het scoort en dat ik het nog een seizoen mag maken. Maar dat weet je nooit. Dus waar ik aan hang, dat ik het fantastisch vind dat ik een onderdeel mag zijn van deze movement wat wereldwijd aan de gang is. Mm-hmm. En want dat is het. Het is een thema wat enorm leeft. Ik hoorde net van je dat je eindredacteur ook een tiny house heeft. Ja, van, gaat in een tiny house wonen. Gaat hij gaan wonen? En ik ken meer mensen die de keuze hebben gemaakt. Ja? Ja. Ja. Echt waar? Ja. Oké. Okay. Tiny house, hè? Ga jij wonen? Ja. Van, ja. Maar gaat een duim omhoog. Ja. Ja. Maar goed, het moet ook nog prettig blijken na een aantal jaren, hè, trouwens. Ja, dat... Mag ik hier terugkomen over een paar jaar? En hem interviewen? Ja. Ja. Gaat hij meedoen? Ja. Ja. Nou is het zo, ik zei het al, je bent de man van de hulpprogramma's. Hè? En helemaal aan het begin van de perskaart vroeg ik, wat is nou het leukste programma wat je gedaan hebt? En toen zei je toch, help, mijn man is klusser. 14 seizoenen lang maak je dat programma al. Je helpt meestal vrouwen, soms ook een man, maar goed, meestal zijn het vrouwen, waarbij de partner is begonnen aan een verbouwing. Maar ja, die komt maar niet af, die verbouwing. Tegenwoordig ook heel extreme verhalen. Bijvoorbeeld Brenda, die leeft in een bouwval. We gaan even naar een fragmentje dat Ron Vergouwen ons heeft aangeleverd. Brenda, die leeft dus in een bouwval, maar wordt ook door haar man David met camera's 24 uur per dag in de gaten gehouden. Hi John, ik ben radeloos. Alsjeblieft, help ons. We zijn deze week in Castricum bij de wanhopige Brenda. Het is echt een bizar verhaal. Haar 5-jarige dochter slaapt op een matrasje op de grond. En zelf slaapt ze in de woonkamer bij haar pasgeboren baby. Waarom is dit? Ja, omdat er geen andere plek is waar we kunnen slapen. Haar man David klust al maanden niet meer. En hij zit ook zeker niet op ons hulp te wachten. Het enige wat David mee bezig is alles in de gaten houden. Inclusief Brenda. Wat een gedoe met al die camera's. Moeten we echt zo blijven fluisteren? Ja, ik wil geen risico. Oké. Welkom bij Help Mijn Man is Klussen. Bizar, of niet? Ja, bizar. Maar het zijn heel vaak bizarre verhalen. Ja, ja, dat is, ja, maar dit was echt wel... Dit hoort wel bij mijn top 3. Dat ik denk van... Oké, hoe moeten we dit gaan doen? Ja. We moeten serieus met deze vrouw praten. Even, laat het verbouw even zitten, maar dit is toch niet normaal? Komt er dan ook psychologische bijstand eigenlijk? Want vaak zijn het ook verhalen waarvan je denkt... ja, daar speelt natuurlijk veel meer dan hè, een verbouwing die niet afkomt. Absoluut. Kijk, het programma is eigenlijk begonnen als een bouwprogramma waar inderdaad relatieproblemen in voorkomen. Nou, sterker nog, de bedenker, Raoul van Blue Circle... laat ik die man zeker even in de spotlight zetten... die zei tegen me, John, toen ik dacht dat ze van me af wilde bij RTL... Nee, John, dit is een serieus probleem. Dit hoort bij de top 5 redenen waarom een relatie stuk gaat. Het verbouwen. Toen dacht ik, nee joh, dat kan niet. Nou, en daar gingen wij... luchtig mee om. Een soort van, nou oké, we gaan verbouwen en we benoemen het van, joh, kijk even, luister even iets meer naar elkaar. Nou oké, goed, en doei. Ja. Dat, zo begon het. Ja. Maar we komen echt in situaties waar ik dan eigenlijk, maar ook wel continu, ik ben geen psycholoog, maar eigenlijk altijd het spiegeltje voorhoud. Van ja, dat is toch niet leuk wat je nu doet. En dat vindt zij ook niet leuk. En jij, en bab. En dan hopen we dat er iets ontstaat. En dat ze zelf met de oplossingen komen. Ja. Maar in dit geval met die camera's. Mijn god, hè, ik weet niet of jij getrouwd bent, maar of een man hebt. Ja, ik heb een man, ben niet getrouwd. Maar, nee, maar vertel je maar voor, ja. Ja. En ja. Ja. Ik zou niet weten. Maar weet je dan inmiddels nu zoveel jaren later hoe het gaat met dat stel? Nee, het is vorig seizoen volgens mij was dit. Ja. Maar het gaat goed, okay. Zoals ik begreep. Camera's zijn weg? Dat weet ik niet, nee. Maar ik denk het haast wel. Ja. Ja. Maar dat boeit jou dus, hè, deze materie. Ik bedoel, je hebt een 14 seizoenen erop zitten. Heel veel gesprekken gevoerd. Ja. Waarin jij best wel heel direct bent ook. Hè? Ik bedoel, je komt ergens binnen en je zegt... nou, je zegt nog niet net wat een teringzooi, maar daar komt het wel op neer. Je toon is duidelijk. Ja, wat wil je zeggen? Nou, dat is duidelijk een keuze ook van jou... om gewoon heel direct te zijn... en die mensen daadwerkelijk te confronteren... met de ellende waar ze in zitten. Ja, en het gaat mij niet om het, mooi gezegd... het benoemen van, het zeggen van... ja, wat een teringzooi om maar een baksteen door de ruit te gooien. Nee, ik zeg altijd, jongens, tegen mijn team ook... laten we zo min mogelijk tv maken. Laten we gewoon... tegen de redactie, als je iets ziet, als je iets voelt, zeg het me. En dan kunnen we het met elkaar over hebben... om over te brengen naar de vrouw of de man. Mm-hmm. En zo wil ik ook tv maken. Ik wil eigenlijk zo min mogelijk tv maken. Ik wil gewoon kunnen zeggen wat ik voel. En als dat te ver gaat, dan hoop ik dat die persoon ook dat tegen me zegt. Maar altijd vanuit een oprechte oplossingsgerichtheid. Ik wil niet voor het effect... een baksteen door de ruit gooien en kijken... oké, wat gebeurt er nu? Ah, ja. Nee. Maar het is wel tv, John Williams. Ja, maar we zitten wel met z'n allen te kijken. Absoluut, maar ik denk dat de beste tv is... als je geen tv maakt en gewoon werkelijk bent... die persoon echt wil helpen. Dat is de beste tv, snap je? Ja, nou, het spreekt tot de verbeelding, dit programma. Ik bedoel, ik sprak net een vriendin van mij, die werkt ook bij de Omroep. Jij zei zelf tegen ons, Peter R. de Vries is een grote fan geweest van dit programma. Wat kreeg je daarvan terug? Wat zei hij daarover tegen jou? Nou ja, hij vond het allemaal zo bizar en hoe we ermee omgaan. Dat vond hij mooi, om zijn woorden te gebruiken. En ik kreeg wel eens appjes van hem na de uitzending... van hoe bizar dat dit nog zo goed is gekomen. Ja, dat was voor mij een... echt rood kan ik niet worden. Maar niet dat je het ziet, maar ik was echt onder de indruk... dat hij die complimenten, dat we dat kregen. Ja. En dat zie ik niet als voor mij alleen, maar voor het hele team. En ja... Je was verguld met het compliment. Ja, ik wist niet wat ik hoorde. Dat, ja. de beste man die doet een heel ander genre. En helpt een hele, nou, deed op een ander genre een fantastische hoogte. Misschien wel eenzame hoogte. Mm-hmm. En dan, dat verwacht je niet. Nee, wat leuk voor je. En wat is dan hetgeen jou... Want hey, je doet meer hulpprogramma's. Wat is hetgene jou drijft? Wat wil je? Waar komt het vandaan dat jij specifiek dit programma maakt? Of deze, dit soort programma's? Nou ja, weet je, ik ben er ook maar ingerold. Nogmaals, wat ik al zei, ik dacht dat ze van me af wilden. Mm. En toevallig was het een hulpprogramma. En toevallig is dat het jasje wat me paste. En dat was niet dat ik daarvoor dacht, oh, ik moet mensen gaan helpen of zo. Nee, het toevallig, en daar ben ik echt dankbaar voor dat ze me dit toevallig hebben gegeven, heb ik me kunnen ontwikkelen hierin. En ontdekt dat ik dat daar een talentvolle voetballertje op dit vlak zat. Of in ieder geval, is dan het talent wat jou betreft? Nou ja, het talent, nieuwsgierigheid. Ja, is dat het? Punt. Ja, ja? Ik ben echt nieuwsgierig en ik wil graag mensen vooruit helpen. En daar ben ik wel achter gekomen. Met respect. En ik weet niet of dat een talent is, maar goed. En kan je iets voorstellen bij jezelf zo in de nest te werken? Hoe bedoel je? Nou, deze mensen die dus bijvoorbeeld zo'n verbouwing die niet afkomt en die het hele huis laten verwaarlozen. En kun je er iets bij voorstellen? Je hebt een heleboel mensen gesproken. Ja, nou ja, het zijn meerdere redenen. Hè. De ene keer is dat de man zichzelf heeft overschat. Die begon met één muurtje te slopen. En die dacht, oh, dat ging best makkelijk en dat kan ik wel opbouwen. Die sloopt weer een ander muurtje en dan weer daar die deur. En zo bouwt het op. En dan opeens ligt alles op de grond. En hij kijkt om zich heen en hij denkt, holy shit, dit kan ik helemaal niet meer. Ik zie het overzicht niet. Maar ik ga niet zeggen dat ik het niet kan. Nee. Ik verzin wel smoesjes. Ja, en daar ontstaat het probleem natuurlijk. Daar ontstaan onder andere problemen. Ja. Ja, en kan je je dat voorstellen? Dat je... Zeker. Ja? Ja, ik bedoel, als man of als vrouw, je ego is natuurlijk je trots. Van nou ja, dat doe ik wel. Ik ga voor jou zorgen. Dat gaat goed komen. Maar op het moment dat je toe moet geven, oh shit, het gaat niet goed komen. Ik ga niet goed op dit vlak meer voor mijn vrouw of vriendin kunnen zorgen. En dat moet ik gaan vertellen. Dat is een pijnlijke. Ja, herken je dat uit je eigen leven? Nou ja, dat is niet fijn. Maar ja, ik ben wel dan zo dat ik het wel zeg. Van ja, oké, met het hoofd naar beneden. Ja, weet maar dat is dan wordt je ego gekrenkt. Ja, dat is toch een ding. Ja, je wil... Kijk, ik vind gewoon... nou, dat misschien... Ik haal mijn oma er vaak bij. Ja. Het is gewoon heel belangrijk. Mijn oma zei altijd, als je... Het zal maar leuk ondernemer zijn. Het is altijd, maar... Als je het echt goed doet, kies iets uit waar je mensen mee helpt. In combinatie met centjes verdienen. En dat ben ik altijd, dat heeft wel altijd in me gezeten. Misschien toch de bron dus van wat je drijft. Ja. Ik wil zo meer over je oma weten. Maar laten we eerst nog heel even bij Groningen gaan horen hoe het daar gaat. Van Suze. 28 minuten bijna gespeeld. Stand is nog steeds 0-1 voor RKC Waalwijk. Groningen probeert daar al wel wat verschil in te gaan brengen. Het wordt ook wel sterker. Net een goede actie van Soeslof gezien met een kans die daarop volgde. De Leeuw kon hem net niet goed raken en daardoor kon hij niet binnenglijden. Nu Groningen ook weer in balbezit op eigen helft. Leeuwenburg, de keeper, die doorspeelt naar Zwerko. Zwerko die kijkt even om zich heen, maar kan alleen maar aan de zijkant de bal kwijt naast hem. Dammers dan weer terug naar Zwerko. Groningen kiest vaak voor de lange bal naar die bewegende spits Ngonge en Michael de Leeuw. Ngonge hebben we nog niet heel veel gezien. Daar moeten de doelpunten toch van komen bij Groningen. Maakte er al 6 van de 10 doelpunten dat Groningen maakte. Dus Ngonge is wel degene waar het vandaag van moet komen. Bal is nu aan de rechterkant op de helft van RKC. Groningen nog steeds in balbezit. Tempo ligt te laag om echt verschil te maken. En daar zie je toch ook RKC die af en toe er gevaarlijk uitkomt als Groningen dan zo'n aanval opzet en dat hij dan mislukt. Groningen nu nog steeds in balbezit. Weer de centrale verdedigers die de bal een beetje rondspelen. Nu naar de rechterkant, naar Dankerlui die wat mee opkomt, maar toch weer inhoudt en de oplossing dan weer terugzoekt. Bakari die kan dan overnemen. RKC in balbezit, die draait zich vast, maar er wordt ook een overtreding gemaakt. En dus kan RKC die overtreding gaan nemen aan de linkerkant met Büttner. RKC staat dus voor en dat mag ook wel redelijk uniek gevonden worden, want ik zat het even op te zoeken en die hebben nog maar 69 minuten op voorsprong gestaan dit seizoen. Nou, deze wedstrijd komen er in ieder geval dus al 16 minuten bij, want het is nog steeds 0-1 na die vroege goal. 14e minuut van Michiel Kramer. Bal is nu aan de, op de helft van RKC. Fase krijgt een terugspeelbal die niet lekker is, maar dat lost hij heel goed op. Kapt eventjes een speler uit en heel rustig naar Touba, die dan de aanval kan opzetten. Mag wat meters maken, speelt hem dan af naar de linkerkant, naar Büttner. Die gaat dan diep zoeken, krijgt 1-2 overtreding. Ja, overtreding voor RKC. Bal is net over de middenlijn. RKC kan gaan nemen. Bijna 30 minuten gespeeld. 0-1 voor RKC Waalwijk in Groningen. Dankjewel. Ja, John Williams, je oma kwam langs. Volgens mij was het je overgrootoma, ja, toch? Ja, klopt. Ja. Want jij bent opgegroeid bij haar, het grootste deel van je jeugd, in Zeeland. Ja. Ja. Jouw moeder was heel jong, 17 toen ze jou kreeg. Dus zij is gaan studeren in Nederland. En jij bent bij je oma gaan wonen tot je 17 of zo? Nee, 12. Oh, 12. 12, 13. Ja, ja, bij haar. Jij zei, dat heb ik meegegeven. Ze is al een paar keer langsgekomen, viel me op in dat wat je zegt. Een belangrijke persoon in je leven, deze overgrote oma? Ja, sowieso. In mijn jeugd waren, als ik erover nadenk, waren vrouwen altijd in charge. Ik had altijd eigenlijk de baas. Nichtjes, tantes, mijn oma. Het waren allemaal vrouwen die de scepters waren. Het was als ik ruzie had met een andere jongetje of wat dan ook, dan kwamen er nichtjes of tantes met handen op de heupen van, wat is dat? En dus ik had helemaal geen neef, geen mannen nodig in mijn leven. En zij was zeg maar ik noem het even de queen, die dat allemaal runde, regelde. Wat ik al zei, een klein hotelletje, motelletje. En zij was degene die de kas beheerde. Zij was de uitsmijter. En of nou een man of een vrouw was die te dronken was, nou, ze pakte hem bij kop en staart en gooide ze eruit. Ja, het was een flinke dame, een sterke dame. Ja. Maar die ook heel veel liefde kon geven. En ik zeg altijd, ik weet niet de momenten dat ze me dingen heeft geleerd. Maar het op een of andere manier komt dat op je harde schijf. Wat je meekrijgt, nou ja, op die leeftijd, of dat is in die periode. Maar dat weten we allemaal. En dat is en ik hoop dat ik haar trots maak als ze naar beneden kijkt en denkt van ja, oké, je hebt een aantal dingen mooi op die harde schijf goed bewaard. Want dat is wat ik je graag zie doen. Ja, ja. Want je bent opgegroeid zonder vaderfiguur. Ja, ja. Heb je dat gemist? Nee, met zo'n overgrootmoeder. Ja, die eigenlijk ook een vader was of een opa. Ja, jij voelde dat zo? Ja, ja, absoluut. Ja. Dus ik ben er helemaal niks tekort gekomen. En nog meer complimenten voor deze vrouw. En is dat iets, jij zegt, hè, alle vrouwen, dat waren de sterke vrouwen. Als je naar jouw eigen relatie nu kijkt, is jouw vrouw ook degene met de broek aan? Ja, 100%. Ja. Dan ben je gewend, dat wil je. Ja, dat is echt zo. En ik denk, ik vind dat ook heel aantrekkelijk gewoon. Of los van dat een vrouw, of ik een relatie mee wil of niet. Maar ik vind dat mooi. Ik vind dat goed. Ik vind dat. Wat vind je mooi? Nou ja, sterke vrouwen om me heen of zo. En daar word ik rustig van. Ja. Dat heb ik nog nooit gezegd, maar daar word ik echt rustig van. Ja. Omdat zij de route uitzetten? Nou ja, omdat, ik weet het niet. Nogmaals, dat wat ik al zei. Je maakt iets mee van je 0 naar 12. En je hebt dat is mijn veilige plek altijd. Ja. Altijd sterke vrouwen om me heen. Dus ja. Wat de reden is, weet ik niet. Maar ik ben daar begonnen. Dat is mijn roots. Ja. Dat er altijd sterke vrouwen om me heen waren. En het leuke is dat jij ook heel erg bezig bent nu buiten je omroepwerk met jongeren, werklozen bij het UWV. Ja, oudere jongeren. Ja, oudere jongeren. Kan je dan heel erg teruggrijpen naar jouw eigen ervaringen? En ook bijvoorbeeld uit je televisiewerk? Nou ja, weet je, dat gaat dan vrij onbewust, denk ik ook. Ik heb, wat je zegt, ooit een project bij UWV opgestart. En ben daar heel brutaal, heb gewoon gevraagd, jongens, mag ik hier staan op zo'n arbeidsdag was dat? Mensen kwamen dan solliciteren. Want ik hoorde dat er geen mensen te krijgen waren op het gebied van schoonmaken. En dat er mensen uit het buitenland werden gehaald. Nou, lang verhaal kort, ik vond het echt belachelijk. Ik denk, ja, dat was voor de coronatijd dat er zoveel mensen nodig zijn. Mm-hmm. Maar op alle vlakken. Maar ik dacht, ja, maar jongens, er zijn nog mensen hier in Nederland die misschien denken dat de wereld niet op ze zit te wachten. Maar kom op, laten we kijken naar onze eigen mensen, wat we daarmee kunnen. En dat klikte met UWV samen. En toen ben ik erachter gekomen dat er nog ergens wel gaatjes zaten om het nog beter te kunnen doen. En dat is wat je zegt, dat is dan Mr. John's Talent Lab geworden. En daar gaan we mensen fit maken om weer te willen werken. Maar eigenlijk stap daarvoor om zin hebben om uit hun bed te komen. Ja, want dat zei je, ik ben eigenlijk een positiviteitscoach. Ja, ik weet niet wat het is. Ik vind dat zo'n naam. Maar ik probeer energie te geven, dat mensen zin hebben. Kom uit je bedstapleeftijd, wordt dat bij ons genoemd in het team. Jouw kom uit je bedstapleeftijd is 24. Als jij wakker wordt, denk ik ga naar de perstribune, ik heb er zin in. Maar bij heel veel van deze mensen, die zijn bij wijze van spreken, voelen zich 70 of 80 of ouder. En daar willen we aan werken, die leeftijd naar beneden te krijgen. En dat gaan we binnenkort, over een aantal weken gaan we van start. En UWV, ik heb nogal een grote mond gehad, maar wel goed uitgelegd waarom ik denk dat het kan. Normaal gesproken is het een traject om jou weer aan het werk te krijgen is 18 maanden. Mm-hmm. Maar ik heb gezegd, jongens, dat kan veel korter. Ik kan binnen laat een half maar jaar, John Williams over. Binnen een half jaar weten we het. Ja. Ja. Je hebt behalve die hulptelevisie en klusprogramma's, heb je ook enige tijd gewerkt voor Boulevard. Dat wil zeggen, jij was de invaller enige tijd voor Bo van Erven Doorens. Mm-hmm. En daar was je natuurlijk naast Albert Verlinde. Ik ben John Williams en dit is RTL Boulevard. Heerlijk om te zeggen. En ik blijf iets voor u staan, want dit paasweekend kreeg Sugarlee Hooper de schrik van haar leven toen in haar achtertuin een schuur in de fik stond. Het bleek te gaan om een professionele hennepkwekerij. We namen vandaag de schade op. De komiek John Lanting is nog altijd de koning. Nee, man, we hebben nog veel meer. Heb je nog meer? Ben jij gek? Bas van de nieuwtjes? Ja, echt waar? Je zit te popelen. Ja, toch nog. Oh, wacht even. Oh, wacht even. Ja, nee, wacht. Bona komt altijd wel uitpraten. Ja. Nou, kijk je daarop terug? Dat was te vroeg voor mij. Dat was echt. Het was superleuk. Ik werd gebeld van John, wil je dat doen? En ik had zoiets van nee, eigenlijk dan moet je naar dat stemmetje luisteren. Maar de persoon in mij dacht van oké, nou weet je, als je hier nee zegt, tegen zegt, dit is zo'n mooie kans, gewoon doen. Maar ja, achteraf. En soms moet je dingen doen, dan twijfel je. Maar achteraf dan kan je dan zeggen, oké, was dit het jasje waar we het over hebben? Nee, dat was het niet helemaal. Maar het was wel enorm leuk om te doen. Want als je zegt, het was te vroeg. Dit was in 2005. Ja. Wat zou je nu wel kunnen wat je toen niet kon? Nou ja, weet je, toen was ik veel meer. Nou, opeens, kijk, ik kwam van Cool TV. En RTL had mij inmiddels 4 keer gevraagd voor een programma. En ik zei, nee, ik zit hier lekker. De flipperkast op de gang. Weet je wat ik net al gezegd heb? Ja. Ik vind het prima. Ja. Ik heb die naar mijn zin. Ja. En toen zeiden ze, Rick Luijks was dat, mijn coach. En die zei van, John, we vragen je nog 1 keer. En dan, want dit gebeurt normaal nooit. Als wij RTL iets vragen en iemand een kans geven, die zegt meteen ja. En jij komt hier even leuk 4 keer nee zeggen. En toen dacht ik, ja, ik moet het maar doen. En toen ging het zo hard, te hard, voor die jongen die eerst de sfeer moet voelen. En die lange tafel, gezellig. Die lange tafel, gezellig. Diesel. Ja, dat zei je, hè, voordat de uitzending begon. Je bent een diesel die langzaam op gang moet komen. En zich veilig moet voelen, zeg je dat eigenlijk? Ja. Ik vond het grappig om te lezen, want we begonnen helemaal met de tune van Star Wars. En de John Williams, de componist. Maar je hebt zelf wel degelijk ook nog meegespeeld met een aantal televisieprogrammetjes. Je had rollen. Ja. Dus het is je gelukt. Zullen we heel even een stukje luisteren? Want dat vonden we leuk. Van Blauw Blauw. Oh. Ja. Ja. Weet je waar ik naartoe wil praten? Ja, ben je. Volgens mij heeft hij niks gedaan. Wat? Wie? Casper Winkeldiefstal. Dat je dat nog niet weet. Winkeldiefstal? Ja. Wat is er gebeurd? Waar zit hij? Een of andere idioot bij een bewakingsdienst zag in Casper een crimineel meesterbrein. Geen spoor van bewijs natuurlijk, maar ja, je weet hoe het werkt. Als je nog eens wat weet, zeg. Ik dacht dat Paul je dat wel verteld had. Ja, nee, Paul is soms een beetje gesloten in meerdere opzichten. Dus je hebt het wat meer op actievere types? Nou, soms. Dat niet. Soms. Soms. Oh, wat leuk. Dit. Ja, dit is uit 99. Wauw. Ja. Ja, dit is. Blauw Blauw is. Dat is zo. Wat er daar gebeurde. Ik had. Polio de Pimentel is een. De regisseur ook van Baantje toen de tijd. En ik weet nog. Dit is mijn eerste grote rol, weet je wel. Ja. Rick Engelkes, Kraaikamp, Junior zat erin. En daar gaan we weer. Gaat weer hard. Geïntimideerd. Ik denk, oké. En uiteindelijk, ik deed mijn dingetje. En toen kwam de regisseur naar me toe. En die zei, John, Cool TV, alleen maar improviseren. Het is wel handig als je aan het begin van je tekst gewoon het eerste woord klopt en het einde. Dan weten mensen waar ze op je moet jij je tekst houden, met andere woorden. Precies, waar ze op moeten aansluiten. Oh, want ik improviseerde gewoon heel veel. En toen kwam hij na een maand naar me toe. Toen dacht ik, want ik moest een gesprek bij hem voeren op kantoor. En toen dacht ik, oké, het is klaar. En toen we gingen zitten. Nou, John, we hebben een maand geleden gesproken over hoe je je tekst moet beleven. Ik zei, ja, zeg het maar, zei ik tegen hem. Hij zegt, dat gaan we niet meer veranderen. Doe je maar wat je doet. En ik had zoiets van, hè? Ja, want we merken namelijk dat sommige acteurs een beetje ingekakt zijn en inderdaad aan het spelen zijn op het laatste woordje van de tegenspeler. Ah. En jij houdt ze scherp. Oh, nou, wat leuk. Toen dacht ik, wauw, ik ben een natuurtalent. Ja. Ik hou mensen scherp. Maar dat was de reden. Ik mocht blijven. En dat waren ze blij mee. Dus nou, dat was blauw-blauw. En dat vond ik zo, dat was echt te gek om te doen. Ja. Hoe scherp zijn ze in Groningen, Suze? Goeie overgang. Ja, he? Heel mooi bruggetje. Ja. Nou, nog niet zo heel erg. Want na 40 minuten staat het nog steeds 0-1 na die goal in de 14 minuten van RKC. Bal is nu bij Groningen aan de rechterkant op eigen helft. Groningen heeft moeite om het spel te maken. En dat is een beeld wat we eigenlijk al het hele seizoen zien. Moeite ook om kansen te creëren. Af en toe komt er wel wat uit. Maar echt grote open kansen, die zijn er nog niet geweest. En dat zien we eigenlijk ook de afgelopen wedstrijden, dat spelbeeld. Er waren net 5 man al aan het warmlopen voor Groningen. Er zijn er nu nog 4 over. Dus trainer Danny Buijs is wel wat van plan waarschijnlijk in die rust. En er moet ook wel wat gebeuren. Bal is nu op de helft van RKC. Terugspeelbal is niet zo lekker van Michiel Kramer. Daar moet Buettner eventjes wat mee. Die wordt dan vervolgens op de grond gelegd. Maar die geeft dan wel een corner weg. Dat is niet zo handig zo net voor de rust. Soeslof die gaat dan de oversteek maken richting die corner voor FC Groningen. We hebben dus een wedstrijd waar het spel wat heen en weer golft. En waar Groningen nog niet echt een vuist weet te maken. En thuis met 0-1 achterstaat tegen RKC Waalwijd. 41 minuten gespeeld. Dankjewel, Suze. Ja, John Williams, vanaf morgen is jouw Tiny House Battle te zien. Ja. Waar moet iedereen kijken? Omdat dit een... ik vind het wel, het is een verrassend thema wat meer mensen mee bezig zijn dan ik dacht, dan we dachten. En het is echt een kijkje in allemaal. Ik noem het zo'n kijkdoosje zijn het allemaal, met allemaal soorten verrassingen en dilemma's. Ja. Ja, nieuwsgierigheid, hè? Nieuwsgierigheid, ja. Die komt weer van pas. Maar echt. Dat is wel mooi om te zeggen. Er worden 2 huizen per uitzending gebouwd. En ik ben vanaf heden makelaar, dames en heren. Ik mag het huisje verkopen. Ik mag het huisje gaan verkopen. Dus er komen echte kijkdagen. Dus dat, of het gaat scoren, weet ik niet. Maar het thema is heerlijk. En het ladenkastje in je huis, is dat inmiddels gerepareerd? Ga ik vanmiddag aan beginnen. Daar hou je aan. John Williams, dankjewel. Leuk dat je er was. Ja, dankjewel. Je programma Tiny House Battle is dus morgenavond te zien om 8:30 op RTL 4. En het is een hele serie. Na het nieuws ga ik praten met onze sportgast. En dat is vandaag schaatser, eigenlijk ex-schaatser, Jan Smeekens. Hij schreef een boek. Graag tot zo. Het gaat over het spel in de Tweede Kamer. Het stinkt van alle kanten en ik neem er geen woord van terug. De verhalen in de wandelgangen. Heb je dit niet uitgezocht? Ja, daar willen we dan meer van weten. En iedere week verleren we de politieke actualiteit. Ze doet haar best. Wat een naar zinnetje. Luister de stemming van Vullings en van der Wulp. De politieke podcast van Eén Vandaag en de NOS voor NPO Radio 1. Kijk, komt Rutte ook uit de wc? Mijn favoriete podcast. Dat zegt hij altijd, hè? Wie luistert, weet meer. Ontdek de koloniën van weldadigheid. UNESCO Werelderfgoed in Drenthe. Start uw bezoek bij Museum de Proefkolonie in Frederiksoord. En beleef dit indrukwekkende gebied. Kijk, ook voor meerdaagse arrangementen op proefkolonie.nl. Waarom staat uw pensioengeld nog bij een bank of verzekeraar? Met de lijfrenterekening van doelbeleggen.nl ontvangt u een hoge aanvangsuitkering en bij overlijden gaat het saldo naar uw nabestaanden. Ga naar doelbeleggen.nl en bereken uw uitkering. Doelbeleggen.nl, u stelt het doel, wij beleggen er naartoe. Beleggen kent risico's. U kunt uw inleg of een deel ervan verliezen. Door structureel racisme in de samenleving zijn de risico's van corona ongelijk verdeeld. De gevolgen hiervan worden verergerd door het structureel racisme in de gezondheidszorg in de Bijlmer. Alleen een parlementair onderzoek kan de rol van onze overheid onthullen. Ga naar aprilmoorden.nl. Psst, man van 50 plus. Wist je dat ook jij het risico loopt op prostaatkanker? Bij een vroegtijdige diagnose is prostaatkanker meestal goed te behandelen. Praat dus niet te laat over je prostaat. Ga in gesprek met je huisarts. Meer weten? Prostaatkankerstichting.nl. Max is er voor u. Dagelijks maken we mooie programma's op radio en televisie en komen we op voor uw belangen. Onze Max Ombudsman staat voor u klaar bij vragen of problemen. Word ook lid van Max voor slechts €7,50 per jaar. Bel nu 0900 4x5 3x0 10 cent per minuut. Of ga naar ikwordlidvanmax.nl. Hartelijk dank. Voel je dat je handen weer beginnen te trillen en je hebt geen tijd te verliezen om je glucose te controleren? Met het medische hulpmiddel Freestyle Libre kun je scannen en weer doorgaan. Glucose controleren zonder gedoe, waar en wanneer je maar wilt. Voor meer informatie, kijk op nietmeerprikken.nl. Van zwarte kleding naar stille tochten. Hoe we rouwen is de afgelopen 100 jaar enorm veranderd. In rouw, van keizerin tot corona, beleef je het verhaal van een overleden ex-keizerin tot en met de collectieve rouw om Pim Fortuyn. Huisdoorn.nl. Eén uur. NPO Radio 1 met Margreet Rijntjes. Goedemiddag. Ja, alweer de slotfase van de eerste helft in Groningen. Suze. 0-1 nog steeds voor RKC. Groningen heeft wat meer balbezit, maar doet daar nog weinig mee. Ongelukkig ook soms, maar vooral ook heel erg slordig. Heeft dat dus aan zichzelf te danken. Nu nog eventjes een vrije trap. Wordt de 16 ingebracht en wordt weggekopt door RKC. RKC dus hier op voorsprong en komt er soms ook echt gevaarlijk uit via Odgaard onder andere. Komt nog even een klein kansje aan voor RKC, maar wordt weggekopt door Groningen. En dus zit hier nog steeds 0-1 in de laatste minuut van de eerste helft. Zometeen zit oud-schaatser Jan Smeekens tegenover mij. Hij schreef een boek over zijn eigen schaatscarrière. En daarin schrijft hij vooral ook uitgebreid over die ene reis in Sochi. Toen Smeekens dacht dat hij goud gewonnen had, maar uiteindelijk zilver bleek. Dat straks. Nu eerst het laatste nieuws. Door personeelstekort en pech rijden er vanmiddag op een aantal trajecten toch nog steeds geen treinen. Nu in het NOS Journaal met Dorald Megens. Maar de problemen op het spoor in Midden-Nederland zijn voor morgen opgelost, zegt ProRail. ProRail laat weten dat de treinen morgenochtend weer volgens de dienstregeling rijden. Gisteren reden geen treinen vanwege personeelstekort. Vandaag houden die problemen aan en ook vanwege een breuk op het traject Arnhem-Utrecht. En zo'n breuk is niet 1, 2, 3 gemaakt, zegt een woordvoerder. Dat is vrij complex. Dat moet helemaal opnieuw gegoten worden, ter plaatse ook. Het is een wisselverbinding en daar, dat is wat anders dan één staaf verwisselen, zeg maar. Vanaf 5 uur zouden er weer treinen op alle trajecten moeten rijden. Morgen wordt er dus geen problemen verwacht. Dagen daarna zouden volgens ProRail nog wel uitdagend kunnen zijn vanwege het tekort aan verkeersleiders. Dat is misschien wat langer duurder, maar het blijft positief. En vanuit onze teams bij verkeersleiding wordt er alles aan gedaan om het rooster zo goed mogelijk in te vullen. We kijken niet al te ver vooruit, maar vooralsnog zijn we op groen. ProRail kampt al een tijdje met een tekort aan verkeersleiders. Dinsdagochtend reden om die reden ook geen treinen tussen Utrecht en Arnhem. In Ethiopië zijn mensen op de been om te demonstreren, onder meer tegen de opmars van de rebellen van het Volksbevrijdingsfront van Tigray, die de regering van premier Abiy omver wil werpen. Strijd tussen de rebellen en de regeringstroepen woedt nu al een jaar en is de afgelopen weken geëscaleerd. Contact daarom met correspondent Alice van Gelder. Alice, die betogers, ze protesteren nu. Wat willen ze daarmee bereiken? Ja, ze willen eigenlijk laten zien dat premier Abiy nog steun heeft en niet alleen staat. Je zei het al, de betogingen richten zich vooral tegen de TPLF, de rebellen uit het noorden die nu steeds dichter naar Addis Ababa trekken. En heel veel Ethiopiërs in Addis Ababa, die willen zeker niet terug naar een regime onder de TPLF. Voordat Abiy aan de macht kwam, heeft de TPLF voor lange tijd de politiek in Ethiopië gedomineerd. En dat deden ze ook door mensen te onderdrukken. Dus dat is een scenario waar mensen niet naar terug willen. Ook al zegt de TPLF, dat is ook niet wat wij willen. Daarnaast wat we zien is dat het protest heel duidelijk gericht is tegen het Westen. De betogers vinden eigenlijk dat het Westen zich veel te veel met het conflict in Ethiopië bemoeit. De Verenigde Staten bijvoorbeeld dreigen met sancties. Onder meer als drukmiddel. Omdat ze vinden dat er nog steeds onvoldoende humanitaire hulp Tigray bereikt. Daar is een hongersnood. En ze zeggen de regering is verantwoordelijk dat daar niet genoeg hulp is. De betogers zeggen dus van luister jullie Westen, jullie weten niet waar jullie het over hebben. Dit is een terroristische organisatie en die moeten we de kop in drukken. Vooral dus ook tegen de opmars van de TPLF, die rebellen die oprukken. Daarom is ook deze week de noodtoestand uitgeroepen. Vormen die rebellen ook echt een grote bedreiging voor de premier? Ja, zeker. Ja, het begon dus inderdaad als een oorlog in het noorden. En nu zijn ze toch al redelijk dichtbij. Ook zo is, dit is een beweging die goed bewapend is. Omdat ze zo lang heersten in Ethiopië, hebben ze goede middelen. Ook heel veel jongeren hebben zich aangesloten bij de TPLF de afgelopen maanden. En daarnaast hebben ze ook een verbond gesloten met een andere gewapende groep, het Oromo Liberation Army. En dat is de grootste etnische minderheid in Ethiopië. Saoedi-Arabië. Dus ja, wat dat betreft zijn ze eigenlijk alleen maar sterker geworden. Mm-hmm. Is er dus ook meer steun gekomen voor de strijd tegen de centrale regering. Ja. Is er iets te zeggen over hoe groot die groepen demonstranten zijn? Hoe breed wordt het gedragen, dat protest? Is lastig te zeggen hoe grootschalig het is. Wat het wel laat zien, hè, is dat er dus inderdaad in Addis Ababa steun is. En nog wel veel steun is voor Abiy. En dat het dus ook niet zo is dat de TPLF of de andere rebellen heel makkelijk die stad in gaan lopen. Dus mochten ze dichterbij die stad komen, dan is wel de vrees dat dus ook met veel tegenstand gepaard zou gaan. Ja. En met bloedvergieten. Ja. Maar het is lastig om dat in te schatten, want communicatie is ook moeilijk met de regio, hè, daar. Ja, Addis Ababa, daar kun je nog wel mee communiceren, nog wel mee bellen. Maar heel veel andere regio's waar er inderdaad gevochten wordt, daar is communicatie heel moeilijk. Vanaf het begin af aan is vaak het internet en de communicatie platgelegd. En er is ook heel veel propaganda van alle kanten. Dus soms is het lastig om precies te weten waar het staat. Helder, dankjewel. Alice van Gelder was dat. Bij verkeersongelukken in Barendrecht en Berkel-Enschot zijn vannacht een man en een kind omgekomen. Een man van 37 uit Den Haag kwam om het leven nadat hij botste tegen een boom op de N65 tussen Tilburg en Vught. En in Barendrecht kwam een auto in een sloot terecht. Een kind van 10 dat in die auto zat overleed later in het ziekenhuis. Bestuurder uit Spijkenissen is aangehouden op verdenking van het rijden onder invloed. Op Schiphol zijn 8 Polen uit een vliegtuig gehaald omdat ze weigerden hun mondkapje op te zetten en ze bleven in het gangpad staan. Gezagvoerder heeft daarop aangifte gedaan. Toen werden ze door de marechaussee uit het toestel gehaald. Die 8 Polen hebben hun aansluitende vlucht gemist en ze moeten een boete betalen. In Mexico is een vrachtwagen bij een tolpoort op zeker 9 andere auto's gebotst en daarbij zijn 19 mensen omgekomen. Volgens de brandweer deden de remmen van de truck het niet. En in Den Haag is zojuist een protest begonnen tegen de coronamaatregelen. Het is de bedoeling dat demonstranten vanaf het Malieveld een mars lopen door het centrum. Komen onder meer langs de Hofvijver. En die mars eindigt dan rond 4 uur weer op het Malieveld. Het NOS-journaal. Het huis van de Iraakse premier Mustafa al-Kadhimi is aangevallen met een drone vol explosieven. Iraakse autoriteiten noemen het een mislukte liquidatiepoging. Op zijn Twitter-account zegt al-Kadhimi dat hij in orde is, zal wel naar het ziekenhuis zijn gebracht. En wie er achter de aanval zit, is niet bekend. Pro-Iraanse Sjiïtische milities protesteren wel al wekenlang tegen de uitslag van de parlementsverkiezingen. Waren vorige maand. Daarbij verloren ze veel zetels. En ze beweren dat er is gefraudeerd. Dan de sportmotocrosser Jeffrey Herlings hoopt vandaag een grote stap te kunnen zetten in de strijd om de wereldtitel in de MXGP. In Lombardije is de voorlaatste Grand Prix van het seizoen. Het is razendspannend in de top van het WK. De eerste manche die is net gereden. Hier Hans van den Lozenoord aan tafel. Die heeft gekeken. Hans, hoe heeft hij het gedaan, Herlings? Niet helemaal volgens verwachting. Oh. Herlings is als tweede geëindigd in die manche achter Romain Favre. Dat is ook de koploper in het wereldkampioenschap. Maar hij had daar misschien wel voor kunnen zitten. Kwam ten val in de eerste ronde. Toen viel er nog iemand bovenop hem, Jeremy Zewer. En toen moest Herlings vanaf de 15e plek zich helemaal naar voren werken. En ja, wat toen volgde was een van de allermooiste inhaalwedstrijden uit de geschiedenis. Favre won weliswaar die manche, maar Herlings die haalde in de laatste ronde haalde die nog zijn andere grote concurrent, titelverdediger Tim Geiser, haalde die in. Zodat hij alsnog tweede werd en Geiser derde. Dat is eigenlijk razend knap wat hij gedaan heeft. Het is heel knap wat hij gedaan heeft. Alleen het had niet gehoeven, dat kleine foutje. Dan had hij misschien zijn slag kunnen slaan en dan was hij Favre wel voorbij geweest. Ik zet trouwens wel vraagtekens bij het feit dat Geiser direct na de start buiten de baan is gedrongen en daarna de piste weer is opgereden. Officieel moet je dat doen op de plek waar je hem ook verlaat. Dat heeft hij niet gedaan. Dus als er nog een straf zou volgen aan het adres van de Sloveen, zou mij dat niet verbazen. Nee. Tweede manche straks. Is dit een soort voorbode voor de tweede manche? Absoluut. Die tweede manche start om 3:10. En als ik zeg dat puntenverschil tussen Favre 639 en zowel Herlings als Geiser 633, dat puntenverschil is maar 6. Dan kan er nog van alles gebeuren. Spannend. Straks om 2:10 horen we jou graag weer in NOS Langs de Lijn hier op NPO Radio 1. Hans van Lozenoord was dat. Het weer dan nog. Zon en bewolking wisselen elkaar af. Vooral in het binnenland en in het noorden ook wat buien. Staat een krachtige westenwind en het is een graad of 11. Morgen in het noorden en oosten nog een enkele bui. Verder droog en geregeld zon. En dan wordt het 1 graadje warmer, zo'n 12 graden. Dankjewel. We gaan door naar Edwin Gerritsen bij de ANWB, want er is een file, begrijp ik. Ja, het zat inderdaad één file. Die wordt veroorzaakt door wegwerkzaamheden op de A50 van Arnhem naar Zwolle. Tussen Apeldoorn en Epe is de vertraging een half uur. De perskaart. Max. Edgar Lottelap heeft hier de oefening van de leven getorgd. Rijden ze in dezelfde baan, allebei in de buitenbaan. Ongelooflijke stunt van Suzanne Schulte. Arjen Robben. Ze stapt af. Lucinda Brand, Europees kampioen veldrijden in Drenthe. De perstribune met Margreet Rijntjes. Goedemiddag. Het schaatsseizoen komt langzaam op gang. Over een paar weken staan de kwalificatiewedstrijden voor de komende winterspelen op het programma. Iemand wiens leven volledig in het teken stond van Olympisch goud is voormalig sprinter Jan Smeekens. In Sochi leek zijn missie geslaagd, maar na tijdcorrectie ging de winst alsnog naar Michel Mulder. Over die levensbepalende reis, want dat was het, schreef hij samen met Jeroen Kleine het boek Smeekens, hoe ik goud verloor en mezelf terugvond. Tegenover mij zit hij deze zondagmiddag. Wat leuk dat je bent, Jan. Ja, leuk om hier te zijn. Ja, Peking volgend jaar. Ja. Heb je nog lang gedacht, ik ga het toch proberen? Nee. Het moment dat ik echt dacht van, dit is mooi geweest nu, de cirkel is rond, toen heb ik niet meer gedacht van, had ik maar nog iets gedaan. Nee, het is gewoon, mijn carrière is gewoon geslaagd en er staat een hele mooie punt achter. En ik ga wel met heel veel plezier in Peking weer kijken van, ja, wat mijn oud-collega's ervan gaan maken natuurlijk. En was er één moment dat je dacht, ik stop? Ja, ik had mijn laatste weken afstanden gereden in Salt Lake City en ik reed bijna een PR. Wat goed is, alleen ik zag wel, ja, mijn lichaam was niet meer zo goed. Ik adapteerde eigenlijk niet meer zo op de trainingen. En ja, dan moet je een keer ook gewoon streng zijn en zeggen van, ja, ik wil meedoen om te winnen en niet om opvulling te zijn. En dan was dat het juiste moment. Ja, dat hoort ook bij wie je bent, heb ik begrepen uit je boek. Ja, absoluut. Ron Vergouwen is helaas ziek deze zondagmiddag en we moeten daardoor zijn Media Week Awards missen. Suze van Kleef hebben we straks wel, onze vrouw op de perstribune bij Groningen RKC. De tussenstand, want er wordt nu koffie gedronken. De tussenstand is 0-1 voor RKC. Dit is de perstribune van Max. De perskaart. Jan Smeekens, geboren op 11 februari 1987 in Raalte. Graag een kort antwoord op de volgende vragen. Oké. Ik hoop dat lezers dit gevoel overhouden na het lezen van mijn biografie. Dat niet alles in het leven altijd maar perfect hoeft te zijn. Dit mis ik nu ik geen schaatser meer ben. Het perfectioneren van die ene bocht. Dat altijd net iets beter doen. Dat mis ik een beetje, ja. Deze schaatser was altijd mijn grote favoriet. Shimizu, een Japanner. Zo voelt het om heel hard te schaatsen. Ja, eigenlijk als ik het allerhardste schaatste, dan voelde ik eigenlijk, het was eigenlijk een zwart gat. Dan ging alles vanzelf. Dan had ik geen gedachtes en dan was ik helemaal in een soort van flow dat, ja, dat mijn lichaam reageerde gewoon op het ijs. En dat moment van niks, dat is eigenlijk wel wat het typeert. Deze opmerking gaf me troost toen ik mijn gouden titel verloor. Ja, niet, eigenlijk kan ik daar niet meteen echt een antwoord op geven, omdat ik dan, daar stond ik niet echt voor open, denk ik. Ik was helemaal in mezelf gekeerd. Het mooiste onderdeel van een 500 meter sprint vind ik De mentale battle eigenlijk, die je gewoon in de weken voor die wedstrijd al hebt. Gewoon het minutieus voorbereiden en ja, mentaal daar ook echt voor klaar voor zijn. Dit was de meest perfecte 500 meter uit mijn loopbaan. Mijn wereldtitel in 2017 in Zuid-Korea. Als ik tegen de kleine Jan Smeekens had gezegd dat hij ooit een wereldtitel zou pakken, zou hij dolgelukkig zijn en ook ergens ongeloof hebben gehad. Ja of nee, mijn vrouw heeft mijn fanatisme wel eens vervloekt. Absoluut, ja. Dit is het belangrijkste dat ik heb geleerd van mijn coach Jacques Oeri. Als je altijd hetzelfde blijft doen, dan moet je ook geen ander resultaat verwachten. Reageer via Twitter met hashtag deperstribune. Of stuur een appje via de NPO Radio 1-app. Ja, Jan Smeekens, wat moois als je dat omschrijft, wat hard schaatsen eigenlijk is. Ja, het is heel simpel eigenlijk, maar als het eenmaal goed gaat, alleen ja, om dat te bereiken, daar heb je gewoon eindeloos veel trainingen nodig. En dat, ja, dat merk ik nu, want ik schaats nog wel eens op de Jaap Edebaan en dan, ja, ik leef er niet meer voor. En dan merk je hoe moeilijk het ook weer is. Ja, voel je dat dan weer? Ja, gewoon, je haalt niet meer lekker die schaatshoeken. Ja, het is allemaal net wat minder. Want als je zegt, hè, je noemde het bijna een soort zwart gat, de flow waar je in komt. Ja, klopt. Is dat een lekker gevoel? Ja, dat is fantastisch. Ja? Dus dat is, ja, dat mis ik eigenlijk ook natuurlijk wel aan het schaatsen. En dat is het, ja, dat automatisme dat je lichaam het eigenlijk overneemt. En dat, ja, en dan zeker met die G-krachten die op je lichaam komen in zo'n bocht. Ja, dat is wel gewoon genieten. Ja, is met niks te vergelijken waarschijnlijk. Nee, ik ben er nog niet tegengekomen. Nee, helaas. Nee. Hey, en jij noemt als favoriete schaatser Shimizu. Ja. Wat maakte dat deze Japanner voor jou boven iedereen staat? Ja, hij was in 1998 werd hij Olympisch kampioen. En hij was supersnel. Hij had een heel hoog bewegingsritme. En hij was een specialist op de 500 meter. En dat was iets wat ik ook heel graag wilde worden. En ja, daarom staat hij wel gewoon bovenaan het lijstje voor mij. Maar deed hij het op een manier die anderen niet voor elkaar kregen? Ja, hij maakte zoveel meer slagen op die rechte stukken in die bochten. Hij sprong echt van links naar rechts. En ja, zelf ben ik ook niet heel lang. Dus het was voor mij ook echt een voorbeeld hoe ik het zelf graag wilde doen. Heb je dat ooit tegen hem gezegd? Nee, ik heb nog wel een keer tegen hem gereden. En toen reed ik hem eraf. Dus dat was, oh, best, ja, dat was best wel een dingetje voor mezelf. Ja, dat kan me voorstellen. En hij vond het ook wel weer heel cool dat ik ja, altijd wel fan van hem was, denk ik. Dat wist hij wel. Ja, dat, ik, ja, ja, via de grapevine had hij dat gehoord. Respect voor die man, ja, absoluut. Ja. Je hebt een boek geschreven, Jan Smeekens. Het hele weekend en de dagen daarvoor zat ik in jouw leven, kan je zeggen. Ja, ik hoop dat je het leuk hebt. Ik vond het zeker leuk. Smeekens, hoe ik goud verloor en mezelf terugvond het. Je hebt het samen met journalist Jeroen Kleine geschreven. Over je schaatsleven gaat het. Ja. Je zegt ergens in het boek, ik stap uit het aquarium en duik in de oceaan. Ja, dat klopt. Voelt dus het zo? Ja, ergens wel. Want alle keuzes die ik maakte sinds ik eigenlijk 16 was en op de middelbare school zat, waren altijd in het teken van het schaatsen. En ja, die wereld was best, ja, best klein. Er zijn dezelfde mensen, dezelfde ijsbanen. En dan nu ja, zijn er zoveel keuzes die je kunt maken in het leven. En dat hoeft niet altijd maar voor één ding te zijn. En dat merk ik wel, dat gewoon die keuzevrijheid gewoon heel bevrijdend werkt ook. Ja, bevrijdend, want de oceaan kan ook beangstigend zijn. Nou, zo zie ik het niet. Het is meer dat er meer mogelijkheden zijn. En dat schaatsen, dat voor mijn gevoel heb ik dat uitgespeeld op een bepaalde manier. Van, ik heb het zoveel lang gedaan, met zoveel passie. En dan is er ook tijd voor wat anders. Ja, ik heb dat boek gelezen en ik heb het gevoel dat je bijna alles nog precies weet. Ja. Ja, hè? Ja, een andere journalist vroeg van, heb je een fotografisch geheugen? Ja, maar dat gevoel kreeg ik. Ja, nee, ik weet nog heel veel, ja. Dus dat staat op een of andere manier echt in mijn, ja, in mijn hoofd gegrift. Je hebt geen aantekeningen gemaakt, je weet het gewoon allemaal nog. Ja, dat weet ik nog, ja. En voelde het, want het was een hele moeilijke fase, hè? Ik bedoel, het feit dat je in Sochi toch niet goud won. Mm-hmm. Daar gaat ook een groot gedeelte van dit boek over. Heeft het schrijven van dit boek bijgedragen tot een soort verwerking? Ja, absoluut. Want, want ik stopte met schaatsen en iedereen vraagt van, ja, en ga je wel aftrainen? Je moet wel je rondjes blijven fietsen. En dat deed ik ook wel. Alleen het mentaal aftrainen, wat ik zei, je bent vanaf je 16e fulltime bezig met sport. Van ja, hoe ga je opeens die knop omzetten en mentaal al die dingen verwerken om überhaupt weer een nieuwe start te maken. Ja. Dus dat ja, is voor mij echt wel een soort van verwerking ook. En met schrijven zat ik soms met natte ogen op de bank. Dacht van, Jezus, heb ik alles weer helemaal beleefd, hoe het toen was. En ik merkte dat ik me daarna ook gewoon veel beter voelde. En jij schrijft veel over dat je dingen visualiseert, hè? Ja. Ik bedoel, allerlei wedstrijden. Ik vroeg me af, heb je het schrijven van dat boek ook gevisualiseerd? Goeie vraag. Nou, ik ben wel echt begonnen. En ik wist niet precies waar het ging eindigen. En zeker met Jeroen Klein hebben we wel een soort van, ja, een zwart druk, of ja, een blauw druk gemaakt. En dan visualiseer je natuurlijk wel van, ja, waar wil je de lezer in meenemen? Welke onderwerpen wil ik echt aan bod laten komen? En dus, ja, ik denk dat ik dat wel eigenlijk gevisualiseerd heb. En ik merk dat ik dat op heel veel zaken in mijn leven eigenlijk wel toepas. Ja, je bent iemand die graag eigenlijk een soort controle houdt over dingen. Of tenminste, dat is dan mijn huistuin- en keukenanalyse. Of zie jij dat anders? Nou ja, zeker. Dat denk ik wel. En dat is ook wel meteen een grote les die ik in het boek heb geleerd. Nou, niet in het boek heb geleerd, maar die ik eigenlijk leerde in mijn schaatscarrière. En dat is gewoon dat je uit ontspanning gewoon veel meer kunt bereiken ook. En dat altijd alles willen controleren, dat niet de oplossing is. Nee, en dat, wat je net zei, het gevoel wat wij moeten overhouden aan je biografie, niet alles hoeft perfect te zijn. Nee, absoluut. Ben je inmiddels zover? Dat je ja, dat moeizaam, gevoel, maar het gaat wel steeds beter, ja. Ja. Ja, gaat het steeds beter? Ja. Zegt je vrouw, die dat perfectionisme ook heeft vervloekt, zei je eerder, zegt die ook dat je nu je de boel achter je laat, dat je veranderd bent? Ja, ik denk wel dat ik dat, dat ja, denk ik absoluut wel. Dat het iets, iets relaxter is. Dat, het, dat er meer ruimte is voor meerdere dingen. Ja, dat is misschien wat abstract, maar dat je ja, gewoon een openere Jan hebt. Een opere Jan. Ja. Wij zien allebei hier de studiodeur opengaan en Dorald Meegens binnenkomen. Dan denk ik, er is nieuws, Horold. Er is ook nieuws. We hebben pas om 2 uur weer een bulletin. Maar een bericht wat we toch niet willen laten wachten, wat we toch willen melden. De familie van Abdelhak Nouri die heeft na ruim 4 jaar overeenstemming bereikt met Ajax over een schadevergoedingsregeling. Dat vinden we toch belangrijk om dat te melden. Daarmee is een arbitragezaak van de baan. Nouri die kreeg in juli 2017 een hartstilstand tijdens een oefenduel in Oostenrijk. Daarbij liep hij hersenschade op. De neurologische situatie is sindsdien onveranderd. Een Ajax-directeur van de SAR die erkende namens Ajax dat de behandeling op het veld destijds tekort heeft geschoten, waardoor de 20-jarige middenvelder ernstige en blijvende hersenschade opliep. Die overeenstemming die nu is gesloten gaat over de kosten van de verzorging van Nouri, het verlies van zijn inkomsten en de vergoeding van de immateriële schade. Een bedrag is daarbij niet bekendgemaakt. En dat zal ook niet gebeuren. Tot zover. Dankjewel voor het laatste nieuws. Alsjeblieft. Laten we eens even gaan buurten bij Suze van Kleef in Groningen. Want daar wordt gespeeld tegen RKC Waalwijk. Ja, bijna 49 minuten gespeeld. En er hangt op zich wel een doelpunt in de lucht voor Groningen. Want die zijn de tweede helft goed begonnen. 2 grote kansen. De Leeuw kopte net goed naar de grond in de hoek. Werd eruit gehaald door Fasen. Zijn nu weer in de aanval aan de linkerkant. Voorzet komt dan, maar daar kan niemand bij. En dan is Fasen daar weer om de bal weg te werken. Fasen die een hele goede wedstrijd keept voor RKC. Want net daarvoor haalde er ook al een schot van Soeslof uit. Die de bal heel erg lekker raakte. Net uit de stuit. Als je dat heel goed doet, dan voelt dat altijd goed. Maar net niet in de kruising, waardoor Fase er dus weer goed bij zat. Die keept een hele goede wedstrijd, die RKC-keeper. Groningen nu in balbezit. Centrale verdediger Dammers eventjes om zich heen aan het kijken naar de rechterkant. Ja, moet even open, maar dat lukt dan niet. Dus terug naar Dammers dan maar weer. Terug dan weer naar de rechterkant. Dankerlui, Dankerlange naar rechts. Wordt op opkomende man nu. En dan is er daar Iran Dus die ertussen zit. En die wordt de aanval niet goed uitgespeeld. En dan kan RKC overnemen nu. Oekili wordt onderuit gehaald. Krijgt geen vrije trap. Kevin Blom laat het doorgaan. Ziet even dat er voordeel is. Maar dat voordeel is opgeheven. Dus krijgt RKC een vrije trap op de middenlijn. Er is nog steeds een voorsprong van 0-1 voor RKC. Maar Groningen dringt erg aan hier in de Euroborg. Dankjewel, ja. Jan Smeekers, jij bent helemaal in je verleden gedoken. Als een soort traumaverwerking noemen we dat dan maar even ook. Van de Olympische Spelen in Sochi. Ja, ik wil dat veelbesproken fragment laten horen. Trek je dat? Ja, tuurlijk. Ja, ja laat me horen. Ja, laat me horen. Oké, okay, we gaan terug. 8:05 op maandag 10 februari 2014. Morgen is die jarig. Dan zingen we hippie poera voor Jan Smeekens. Wat wordt het vandaag? Het startschot heeft geklonken. Weer is Smeekens iets langzamer weg dan zijn tegenstander. Maar nu vindt hij dat ritme. Zit, tak, tak, tak, tak. Zitten, zegt Paulien van Deutenkom. Niet op het ijs, maar in die schaatshouding. 9:53 is de snelste opening van deze dag. 9:53 voor Jan Smeekens met die linkerarm die van de rug af. Op de kruising gaat hij naar Nakashima toe. De schade, de ijspetters vliegen in de ronde. Daar op de kruising als Smeekens die bocht prima aansnijdt van buiten naar binnen toe. Door de binnenbocht, Nakashima is eraan. Oeh, wel verder buiten. Terug naar Wijnand. Terug naar Wijnand. Of schijt eraan. En hij is terug op zijn baan. En dan komt er een eindtijd van 34 goud. Goud voor Smeekens. 34-72. Hij redt het. 34-72. Hij heeft goud met, oh, met nul. Dus staat hij gelijk. Ze staan gelijk. En Smeekens, nee. Smeekens heeft geen goud. Zijn tijd wordt gecorrigeerd. Oh. Jeetje. Het is goud voor Michel Mulder. Met 100ste. Michel Mulder. Michel Mulder, die heeft de gouden medaille. Hij heeft het nog niet door. Hij heeft het want de tijd van Smeekens is gecorrigeerd. Er zit 100ste tussen. 100ste? Michel Mulder heeft het goud. Ja, je hebt een glimlach op je gezicht, Jan Smeekens. Ja. Ja, het is vooral gewoon een bijzonder moment. En ook om Paulien van Deutenkom nog te horen. Ja, inmiddels die overleden. Ja, precies. Dus dat is bijzonder om te horen. Maar inderdaad, die rit. Ja, je gaat weer even terug in de tijd. Ja, toch weer? Ja, ik voel je er iets bij? Ja, ik voel het toch wel weer. Überhaupt het schaatsen zelf. Ja. Zo'n opening, zo'n bocht, weet je wel. Dus dat, ja, je visualiseert het weer. Ja, precies. Dan zit je er gewoon weer in. Hoe vaak heb jij die race teruggekeken eigenlijk? Niet vaak. Nee? Nee. Ik had er helemaal geen zin in. Nee. Dus ik dacht alleen maar naar de toekomst van wat ga ik beter doen? Hoe ga ik zorgen dat die 12.000ste waar ik uiteindelijk tweede mee werd, hoe ga ik zorgen dat dat nooit meer gaat gebeuren? 12.000ste, hè? In een normaal mensenleven een 12.000ste... met het blote oog niet te zien, Jan Smeekens. Nee. Maar in de wereld van de sporter en de wereld van de 500 meter sprinter... Ja. Is dat dus een wereld letterlijk van verschil. Nee, absoluut. En dat is ook de sport. En dat maakt sport ook super mooi. Want je hebt, ja, het gaat op het scherp van de snede. En ja, zeker in sprinten, het gaat om honderdste van een seconde. Ja, en dat, duizendsten. Ja, duizendsten, dus. Ja, precies. Dus ja, het dubbeltje viel voor mij en naar de verkeerde kant toe. Ja, toen ik jouw boek las en dus met jou mee dat herbeleefde. Ja. En hoe ontredderd je was, nadat bleek dat Michel Mulder uiteindelijk gewonnen had. Ja. Kijk, ik heb natuurlijk ook weer die beelden nog een keer terug zitten kijken. Ik bedoel, het waren natuurlijk waanzinnige beelden. Dat je eerst dacht gewonnen te hebben. Het was spektakel, dat absoluut. Voor de kijker bedoel je? Ja, zeker. Ja, hoe cru ook. Ja, dat is ook sport, ja. Ja, maar goed, hoe ongelooflijk knap je eigenlijk dat gedaan hebt. Want je gaat gewoon naar dat podium. Dus is een geheel oranje podium, wat natuurlijk ook uniek was. Je tovert nog een soort glimlach op je gezicht, maar... Dat heb je toch wel heel knap gedaan eigenlijk, hè? Ja, dankjewel. Maar dat is inderdaad ook, dat hoort er ook bij. En ja, je gaat die arena in om een wedstrijd van je leven te schaatsen. En dan wil je hem niet verlaten als een huilend kind dat om zich heen aan het schoppen is. Want eigenlijk wilde je dat huilen en om je heen schoppen? Nou, dat niet zozeer. Maar het is wel van, ja, je wilt ook je tegenstanders recht aan doen. Want die hebben natuurlijk ook gewoon alles daarvoor gegeven. En zo zit ik gewoon niet in elkaar. Nee. Nee. Want je zegt daar in het boek ook... Michel Mulder pakt dus uiteindelijk goud. Die wist dat eerst ook niet. Die zie je ook op die beelden ook helemaal uit zijn dak gaan toen hij dat merkte. Zijn broer Ronald brons. En jij schrijft in je boek... Na afloop van deze race hebben we weinig met elkaar gesproken. Er zijn hier twee winnaars en één verliezer. En dat voelen we alle drie. Ja. Toen hebben jullie er weinig woorden aan gewijd. Mm-hmm. En nu, zoveel jaren later... Nog steeds niet heel veel. Nee? Nee, ik heb nooit bij Michel in de ploeg gezeten. Dus dat zou ook absoluut niet meegeholpen hebben. Maar ik denk dat wij in de toekomst daar nog wel eens een kop koffie bij gaan drinken. Wat ga je dan tegen hem zeggen? Nou, ik ben wel benieuwd hoe hij dat beleefd heeft. En hoe hij... en ik hoop ook dat hij van zijn gouden medaille heel erg genoten heeft. Wat me zo opviel is dat je het zo hebt over falen en schaamte. Ja, nou... Ja, mijn ereronde, dacht ik. In ieder geval, Paulien heeft het op de radio het al veel sneller door. Ja, Van Deutekom. Van Deutekom, precies. En ergens moest ik mijn familie ook gaan vertellen dat ik niet tweede was. Of niet eerste was, maar dat ik tweede was. En ik moest mijn vriendin troosten, die natuurlijk ook helemaal door de situatie gewoon van de kaart was. En ja, dat was door mijn toedoen. Als ik gewoon gewonnen had, was het gewoon... vrolijk geweest en was iedereen blij geweest. En dat was nu niet het geval. En ook in mijn leven maak ik heel veel keuzes om als egoïstische topsporter... om maar te zorgen dat ik fit aan een OKT meedoe... een kwalificatietoernooi of de Olympische Spelen. En ja, daar moet iedereen ook een beetje voor wijken. En dan wil je ook graag een resultaat geven. Ja, en dat wilde je als het ware ook teruggeven. Zo. Absoluut, ja, ja. Ja. Ik had wel een beetje die zorgplicht terug. Want nu, hè... Het was een levensveranderende race voor jou eigenlijk, als ik je boek lees. Ja, dus ik was, wat ik vertelde, ik was gewoon heel geobsedeerd geraakt van ja, hoe ga ik zorgen dat ik niet meer ga verliezen? Ik wilde, ik had niet meer echt die wil om te winnen, maar ik was bang om weer te verliezen. Ja. Dat is natuurlijk net een verkeerde insteek voor een sporter die iets wil bereiken. En ja, daar kwam ik dus uiteindelijk achter door mijn zus. Die zei van, ja Jan, geniet je überhaupt nog wel van de dingen? Want we waren op familieweekend op de Schelling. En toen zei ik van, ja, weet je, ik loop hier wel op dat strand. Maar zo bijzonder vind ik het allemaal niet. En zij is psychiater. Hè? En precies, zij is psychiater. En zij zei toen van, moet je niet eens een EMDR-therapie gaan volgen? En ze had daar zelf heel veel positieve reacties op gekregen, ook in haar praktijk. Dus... Ja, dat is traumaverwerking. Precies. Ja, op een bepaalde manier, waardoor je het op een andere manier in je hersens opslaat. Ja. Zo'n traumatisch. Want dat was het. Het was een traumatische ervaring. Ja, en dat vond ik ook heel vreemd voor mezelf. Want er was niemand onder een trein gekomen. Er was niemand overleden. Alleen, ja, ik nam mezelf niet serieus genoeg om dat volledig de aandacht te geven. En zeker als iemand zegt die mij heel goed kent en daar ook verstand van heeft van ja, dat is niet heel gek. Dan ga je daar toch mee aan de slag. Want heb je dat wel eens, dat je een soort gêne voelt over... Hè? Ik bedoel, het is een trauma voor jou. Maar inderdaad, er gebeuren ergere dingen in de wereld. Zeker. Maar ja, daarom, als je een snee hebt in je arm, is het ook een trauma. En als je een snee hebt in je ziel, is het ook een trauma. Ja. Dus het is ook... niet dat dat onoverkomelijk is. En dat is ook het mooie ervan. En dat verbaasde me ook dat door die therapie en door andere dingen die ik deed, ik gewoon weer in het nu kon leven. En de jonge Jan was die 16, 17 jaar was, die gewoon de beste van de wereld weer wilde worden. Ja, want dat wilde je. Ja. Is er iets in jou dat blij is dat je af bent van die gekkigheid van die duizendste van seconde waar het om draait? Ja, het is wel stressvol natuurlijk. En zeker die 500 meter. Het gaat zo om kleine details. En ik was vorige week in het stadion in Tielf bij de NK afstanden. En dan zie je al die valse starten en jongens die er worden uitgeschoten. En dan, ja, met 60 per uur door zo'n laatste bocht heen. Ja, dan moet je wel gewoon heel scherp zijn. En ja, dat kost veel stress. Dat is stressvol. Hou je van voetbal eigenlijk? Jazeker, ja. Dus je wil ook weten hoe het is in Groningen? Heel graag. Ik sta te popelen. Suze. Onveranderd sinds de laatste keer. 0-1 dus nog steeds voor RKC hier in Groningen. Postema die is er ingekomen in de rust van Groningen. Gonge, de topscorer, die is eruit gehaald. Want ja, die speelde een hele ongelukkige wedstrijd. Maar ja, je denkt ook wel, 6 goals van de 10 maakte hij voor Groningen. Dus je haalt er ook wel doelpunten uit. En die overige 4 werden door allerlei andere spelers gemaakt. Dus Postema die moet zich nu gaan bewijzen. Jong uit eigen jeugd, 19 jaar. Is hier Romana Postema. Die is er dus net ingekomen. Bal is nu over de zijlijn gelopen. RKC heeft nu al niet zo'n haast meer, moet ik zeggen. Gaat aan de rechterkant via Gari ingooien. Er wordt nog steeds druk warm gelopen door Groningen. Want ja, die moeten natuurlijk iets gaan forceren hier. Want die staan gewoon 1-0 achter thuis. Terwijl het is toch een directe concurrent in de bijna degradatiestrijd, moet ik gaan zeggen. En dat is toch opvallend voor Groningen. Hè? Want die zeiden voor dit seizoen dat ze voor de play-offs willen gaan. Misschien wel naar Europees voetbal wilden gaan kijken. En nu staan ze dus 16e en 0-1 achter tegen RKC. Fase heeft nu de bal eventjes gepakt op van de grond. De keeper van RKC heeft ook al geen haast meer. De Groningse fans gaan zich wat meer ook roeren. Die willen het team nog wat meer strijd zien leveren, heb ik het idee. En dat mag ook wel, want het is hier tam. En RKC kan nu weg aan de rechterkant. Gari komt op, maar die verliest dan de bal. Kan Groningen overnemen, maar gaat niet snel genoeg. En dan is RKC weer aan de bal aan de rechterkant. Groningen nu weer. Het is een beetje rommelig, moet ik zeggen. Postema nu aan de bal. En die heeft veel ruimte. Aan de rechterkant speelt hij dan Michael de Leeuw in, maar die is net wat hard genoeg. Hij kan hem nog wel binnenhouden in de 16. Er is een schotkans voor Elhan Koeri, maar die raakt de bal helemaal verkeerd. Afvallende bal is wel voor Groningen. Komt nog een schietkans, gaat via een RKC-been in de handen weer van Fase, die wederom heel goed staat te keepen. 0-1, 60 minuten gespeeld. Ja, Jan Smeekers, we spraken over jouw traumatische zilveren plak in Sochi. Yes. Maar toen was het 2017. Gelukkig was er een hele mooie maar, inderdaad. Er komt een hele mooie maar. Want in 2017 word jij als eerste Nederlander, ja. Nou, zeg maar zelf, wat word je? Ja, wereldkampioen. Wereldkampioen, ja. Op de 500 meter. Absoluut. Ja, 9.63, toch voor Smeekens. Ja, en een lekker eerste buitenbocht kan nu met Hasegawa mee en naar hem toe rijden. Opening is goed genoeg. Kijk eens, in de snelheid ook. Over zijn punt. Hij ging over zijn punt. Erg herstellen, herstellen. Goeie bocht. 34-66 is de tijd van Ile. Hier komt Smeekers in 34-58. Ja. Ja. Hij zit onder die tijd van Ile. Kijk eens, hij gaat sneller dan Jan Smeekers. Dit gaat sneller dan Jan Smeekers, maar hoe komt hij de bocht door? Moeizaam. Laatste meters voor de rust. Ook over de punt. Niet vlekkeloos, maar hier is de tijd. 34-76. Smeekers, Smeekers is wereldkampioen. Smeekers, hij doet het. Ja, het komt hem toe, hè. Ja, dat was hem eindelijk. Op het goede moment. Goede rit. Ja, zo spannend. Met nog 4 ritten te gaan. En dan weet je dat het goed is dat het waarschijnlijk wel podium is. Alleen, dat heb ik vaker gereden. En dan wil je graag die bovenste tree pakken en wereldkampioen worden. En dat het gelukt is echt fantastisch. Ja, Herbert Dijkstra en Martin Hersman. Die, ja. En we horen jou. Ja, buiten adem nog van spanning en de wedstrijd. Dus dat is leuk om te horen. Hoeveel heeft deze titel goed gemaakt? Ja, heel veel. Het was toch als topsporter. Ja, iedereen zegt van het gaat ook om de weg ernaartoe en hoe je alles beleeft. En dat is ergens ook wel zo. Maar als topsporter wil je ook gewoon een fysiek resultaat zien. Je wilt gewoon die medaille in de kast hebben liggen. En dat lukte daar. En als je deze medaille vergelijkt met die zilveren medaille van de Spelen. Ja. Welke is belangrijker? Ze zijn echt hele andere medailles. Uiteindelijk die winst, dat is toch wel het allermooiste. En waar ik de eerste zilveren medaille eigenlijk een soort van vervloekte, heeft hij me ook wel heel veel geleerd. Dus daarom ben ik wel heel blij met die zilveren medaille. Maar als je puur als sportman Jan, wat wil je nou? Dan wil je gewoon die gouden medaille uit 2017. En die is beter dan een WK-medaille? Dan een Olympische medaille. Nee, een Olympische medaille staat gewoon hoger in aanzien bij jou dan een WK-medaille. Nou ja, die is één keer in de 4 jaar. Dus uiteindelijk is een Olympische Speler gewoon het grootst. Ja, ja. Dat blijft nou eenmaal zo. Dat is gewoon altijd zo. En ja. De Spelen worden elk jaar weer belangrijker. Ja. Ja. Nou zei je, hè, ik heb hem vervloekt, die zilveren medaille, maar hij heeft me ook veel geleerd. Ja. Kun je zeggen wat hij je geleerd heeft? Om het heel kort te omschrijven is het, en dat is voor een sprinter best moeilijk, om te kunnen versnellen moet je ook wel stilstaan. En niet altijd maar weer door willen razen, maar even bij jezelf te raden gaan van ja, waar sta je, wat wil je en hoe ga je dat bereiken? In plaats van als een kip zonder kop doorrammen. Wat je eerst deed. Wat ik eigenlijk deed, ja, zeker. Ja. Dus dat heeft me echt wel opgeleverd en daar heb ik nog steeds heel veel aan. Ja, want op wat manier heb je daar dan nu nog wat aan? Nou, soms even tot 10 tellen, even rustig nadenken van ja, hoe zit het eigenlijk en waar wil ik naartoe? Is dat nu in je gewone leven, bedoel je dat? Ja, zeker. Ja. Dus ook in mijn transitie van geen schaatsen naar van schaatsen naar geen straatschaatsen. Van ja, waar wil ik naartoe en wat vind ik zelf leuk om te doen? En waar kom je dan uit? Nee, ik vind de persoonlijke ontwikkeling heel interessant. Eigenlijk alle dingen die ik in het schaatsen geleerd heb, op soms een hele lullige manier. Om die ook te kijken van wat dat in de praktijk is bij het bedrijfsleven bijvoorbeeld. Of hoe zit iemand zijn ontwikkeling in elkaar? Of wat is de psychologie erachter? Zou het kunnen zijn dat uiteindelijk deze gebeurtenis, ja, die natuurlijk heel heftig voor jou is geweest, maar dat in jouw vervolg van je leven dat een soort blessing in disguise blijkt, omdat je iets hebt moeten overwinnen en je dus een soort levenservaring hebt opgedaan? Ja, ja, absoluut. Ja? Denk ik wel. Ja, zeker weten. Ja. Dus dat daarom is het ook eerst vervloekt en nu gewoon, dankbaar is een groot woord, maar wel echt een heel goed inzicht. Dankbaar, je noemde het woord dankbaar. Ja, dus eigenlijk ja, laten we het gewoon dankbaar noemen. Ja, jij dus bent dankbaar dat het gebeurd is. Als je het over een hele grote schaal trekt, zeg maar, dat is het echt helemaal over het hele mensenleven, hele Jan Smeekens, mensenleven ja, dan wel, ja. Maar als topsporter dan natuurlijk niet. Nee, dat begrijp ik. Nee. Ik vroeg in de perskaart wat de les was van Jacco Uri. En jij zei dat die jou geleerd heeft, zeg ik even, dingen anders durven doen soms. Je zei het anders, hoe zei je het? Ja, nou, als je altijd hetzelfde blijft doen, dan hoef je ook geen ander resultaat te verwachten. Nee. Jij moest van hem aan de bak en dingen anders gaan doen? Ja, dus ik kan me nog goed een gesprek herinneren. We zaten in Colalbo, was het. En, Italië? Italië, precies, waar op trainingskamp. Eerste kamp van het zomerseizoen. En ik zat met Jack na het eten. Ik zei, ja, hoe het nu gaat, weet je, dat podium is leuk, maar ik wil gewoon winnen. En hoe gaan we dat bereiken? En Jack is een man van de wetenschap. Die heeft heel veel resultaten. Ik heb uiteindelijk 11 jaar bij hem geschaatst. Dus hij weet precies waar ik heel goed op reageer, waar ik niet goed op reageer. En ik dacht van, ja, laten we gewoon eens een keer een risico nemen. En met hem heb ik een plan gemaakt om te zorgen dat, ja, dat het leuk meerijden, de tweede, derde plekken, dat het gewoon een eerste plek ging worden. En ja, daarvoor moesten we dingen gaan veranderen. En wat heb je veranderd toen? Ik ging bijvoorbeeld een half uur aan één stuk skileren. Dat is echt helemaal niks voor een sprinter. Ik hoor gewoon gewoon intervalletjes te schaatsen of 100 meters te sprinten. Maar gewoon echt een half uur lang, dat is meer iets voor Sven Kramer. Maar mijn lichaam reageert er heel goed op. Ik kreeg er een hele goede conditie van, waaruit ik dus allemaal sprintjes kon gaan doen. En dat was schaatstechnisch een heel groot voordeel. En hij heeft gezegd, ja, probeer dat nou gewoon. Ja, dus uiteindelijk is het toch een teamwork. Ja, als schaatser ben je individueel aan de start. Je hebt die cap op en je moet knallen. Alleen daarachter zit natuurlijk een heel team. Net als je ploeggenoten. Ja, daar heb je gewoon in de training gewoon heel veel aan. Je moet toch snelheid kan je makkelijker krijgen als je achter iemand schaatst. En ja, zo help je elkaar. En net zoals Jack, die bedenkt gewoon een schema in samenspraak met de pupil. En dan moet je een hele goede wisselwerking hebben. Zijn er nog kansen geweest in Groningen bij de wedstrijd tegen RKC Waalwijk? Suze? Nou, er komt er nu eentje aan, heb ik het idee. Groningen met de bal de 16 in. Wordt weer goed weggewerkt door Fases. Die stompt de bal de 16 uit. En dan is daar Groningen die weer oppikt aan de linkerkant. Ja, wordt weer de 16 ingebracht. Gaat nu echt een beetje opportunistisch worden dit. Wordt weer weggewerkt door RKC. Nu Groningen weer in balbezit. Groningen heeft 3 keer net gewisseld en RKC ook. Dus er zitten een hoop frisse krachten in bij beide kanten. En dus moet Groningen nu iets gaan forceren. Nu aan de linkerkant wordt weer de bal de 16 ingebracht. Weer weggekopt. En de afvallende bal is weer voor Groningen. Nu aan de rechterkant voor Moel Ankouri. Die nu eindelijk weer op zijn geliefde rechterkant speelt. In plaats van elke keer vast te staan aan de linkerkant. Daar voelde hij zich de afgelopen wedstrijden zichtbaar toch ongelukkig. Is nu weer aan de bal aan de rechterkant. Geeft de bal de 16 weer in. Ja, het is toch veel nu hoog de 16 in. En dan hopen dat bijvoorbeeld Strand Larsen, die er net is ingekomen, die bal er zo direct gaat inlopen. Groningen heeft ook een stuk meer balbezit. Een beetje 64%. Maar doet het daar dus ook eigenlijk niet zo heel erg veel mee. Het staat dus nog steeds 0-1 in het voordeel van RKC. Net kreeg Bakari voor RKC nog een gigantische kans. Kon alleen af op Leeuwenburg. Treuzelde te lang en daardoor ging die bal naast via een been van de tegenstander. Maar werd ook gevlagd voor buitenspel. Maar toen ik op mijn monitor zat te kijken, dacht ik, daar zou de VAR denk ik anders over denken. Maar goed, hij scoorde toch niet. Dus daar hoeven we het over het algemeen dus niet meer over te hebben. Vrije trap nu aan de rechterkant. Groningen weer de 16 in. Wordt weggekopt dan door RKC. Groningen nu weer in balbezit aan de linkerkant. Van Hintem dan. Zoek naar voren, kan hem niet kwijt. Ja, dan moet Groningen nu toch echt wel een tempootje omhoog gaan spelen om die 1-0 achterstand dus hier na 68 minuten nog goed te gaan maken. Het bloed, zweet en tranenmuseum. Met bloed, zweet en tranen. Ja, Jan Smeekens, wat heb jij meegenomen voor ons bloed, zweet en tranenmuseum? Ja, ik heb iets letterlijks meegenomen, bloed en zweet. En dat zijn mijn bokshandschoenen. Dus dat, dat is, doneer ik aan het museum. Kan je ze even vasthouden voor mensen die kijken via de webcam? Rode... Echt, ze lijken zeer ongehavend eigenlijk. Maar dat zijn ze niet? Het valt. Hier zie je een behoorlijke slijtplek op zitten. Oké, te ver voor mij. Leg dat uit, heb ik meegenomen. Bokshandschoenen voor een schaatser. Nou, we hadden het natuurlijk net over die 500 meter uiteindelijk verloren. En ja, hoe ga je dan weer zorgen dat je wel weer op het juiste pad komt en zorg dat je jezelf eigenlijk weer terugvindt om weer te kunnen presteren? En ja, dat vond ik dus wel terug, dat ik echt nu meer naar mijn gevoel ging kijken van waar heb ik zin in? En als schaatser hoor je te skileren, atletiek te doen, te fietsen. Alleen boksen is een beetje onconventioneel, dat doe je eigenlijk niet. Alleen ik had zin om dat te doen. En daarom ging ik op een, het was vaak op maandagavond, op de Albert Kuipmarkt, bij het, ongeveer het beeldje van Hazes. Daar is een boksschooltje en daar ging ik op boksen 1 keer in de week. En jij zei, daar had ik gewoon zin in. Ja, precies. Dan denk ik meteen, die had gewoon zin om op een ramp te rammen, of niet? maar het is dus heel technisch boksen. En dat is ook wel weer heel leuk. En een hele andere omgeving, want ik had ook echt wel best wel veel last van mijn rug. En ja, ik merkte gewoon dat ik mijn lichaam op een andere manier ging belasten. Dat ik daarom dus heel veel profijt ervan had, ook op de ijsbaan. En mentaal een andere omgeving, andere mensen, andere dingen doen. Ja, dat werkte voor mij wel bevrijdend. Maar hoe kwam je erbij om te gaan boksen? Mijn vriendin deed het al en die zei van ga gewoon een keer mee. Ik zeg daar heb ik gewoon van zin in, dat gaan we doen. En zodoende heb ik een zomer lekker gebokst. Ja, en kon je het een beetje? Ja, ik was wel heel fit natuurlijk, dus wat dat betreft wel. Maar boksen zelf niet, nee. Dat is gewoon heel veel inslijpen en dat ging steeds beter. En dat was voor mij ook weer de uitdaging natuurlijk. Want uiteindelijk zeg je het was voor mijn lijf gewoon goed? Ja. Mensen zeggen wel eens van ik wist niet dat ik daar spieren had. Zoveel spierpijn heb ik. Ja. Alleen dat had ik dus ook. Ik stond echt onder de douche na zo'n training. En ik dacht gewoon tot in mijn vingerkootjes verzuurd. En dat had ik met het schaatsen niet. Dan was het altijd een andere spiergroep. En nu belast ik mijn lichaam anders. Overlegde je dit dan met Jack, je coach? Van zeggen, die vond het ook wel leuk ergens. Ja, dus die houdt van dingen anders doen. Ja, precies. Dus die zei van, die gaf me ook wel eens tips van, ik zou dat eens proberen met boksen. Dus hij is ergens ook wel geïnteresseerd erin. Dus dat was echt alleen maar leuk. Maar uiteindelijk was het een soort begin van een hernieuwde Jan. Ja, zeker. Die dingen anders ging doen. Ja, en dat kwam ook, ik ging ook, bijvoorbeeld, ik had een app op mijn telefoon gedownload. Headspace heet dat. En ik ging soms gewoon elke avond als topsporter betaamd gewoon trouw 10 minuten mediteren. En dat zorgde er gewoon voor dat ik weer echt ging voelen hoe mijn lichaam nou eigenlijk aanvoelde. En wat ik eigenlijk zelf wilde doen. En hoe voelde dat lichaam? Dat lichaam was heel verkrampt. Die dacht alleen maar, dit moet ik doen en dat, ja, dat mag ik niet doen. En dat werd na een tijdje veel softer. Veel bewerkelijker eigenlijk. Je kon er weer wat mee doen. Ja, want je schrijft ook in je boek... om de snelste schaatser van de wereld te worden... ga ik alles anders doen met een aan obsessie grenzend fanatisme. Ja. Oei. Ja, dan moet je uitkijken, hè. Dus ja, dat, is dat ook deze fase geweest? Nee, dus dat is de fase echt vooral van... ik had een paar dingen. Ik dacht, ik moet die 12.000 goed maken. Dus ik ga en de starten moet anders. En ik wil gaan shorttrekken. En ik had allemaal dingen bedacht die ik wilde gaan doen. Alleen ja, als een kip zonder kop. En toen kwam dus die fase dat ik dacht van... ja, waarom moet het zo obsessief gebeuren? En dat, dat is die boxfase. Ja, toen kwam je tot een soort realiteit dat het echt anders moest. Ja, precies. Ja. Ja. Want jij was ook een type dat tot midden in de nacht... je schaatsen ging slijpen. Ja, ja, dat is wel... Ik had ook een beetje met je te doen, Jan Smeekens. Ja, ik ook met mezelf. nee, maar dat is wel gewoon het perfectionisme wat je wilt. Zeg maar, je moet voorstellen dat je met 60 door een hele krappe bocht moet op ijs... op ijzertjes van 1 millimeter dik. Ja. En als die niet helemaal perfect zijn in mijn ogen... dan kan ik dat niet garanderen dat ik die bocht vlekkeloos ga rijden. Of dat mensen misschien aan het eind van de dag... mijn lichaam met een plamuurmesje van de boarding af moeten schrapen. Dus dat idee van die schaatsen moeten goed zijn... ja, dat zat gewoon bij mij echt ingebakken. En ja, ergens was het misschien iets te... maar ik had het gevoel dat ik dat moest doen. Ja, maar er is ook een moment wat je beschrijft... dat een collega schaatser op een gegeven moment tegen jou zegt... ja, volgens mij is jouw metertje niet goed. Ja. Dat je eerst in een soort paniekstand schiet. Ja. Van, oh help, nee, heb ik het dan dus niet goed zelf ook? En dat je heel bewust denkt... nee, ik ga deze route niet in. Ja. Ik vertrouw erop dat het goed is. Precies. Dus dat was al een overwinning op jezelf, Jan. Dat was echt gewoon een super inzicht. Ja. Want die Jan van een paar jaar daarvoor... die had tot diep in de nacht zijn schaatsjes staan slijpen. En nu had ik het gevoel van, ja, je bent toch in vorm? Het voelt toch goed? Waarom zou je nog iets gaan veranderen? Want dat is gewoon niet nodig. Nee, was dat niet een waanzinnige kick om te merken dat je dat voor elkaar kreeg? Ja, zeker. Zeker. En daar kwam gewoon heel veel moois uit. Dus dat versterkt dat gevoel natuurlijk alleen maar. Ja. Suze... Groningen RKC Waalwijk. Nou. Ja, het blijft 0-1 voorlopig hier. 74 minuten gespeeld. Het spel ligt even stil. Want Romano Postema, die erin kwam bij Groningen, die ligt op de grond. Die heeft wat verzorging nodig. Je ziet dat RKC Groningen laat komen. Het is natuurlijk ook een lekkere uitgangspositie zo voorstaan. Loerend op de counter, beetje achteroverleunen. Komen er af en toe gevaarlijk uit. Vooral via Bakari en Otkaart. Het is toch een fijn tandem. Die weten elkaar goed te vinden. Ook weer deze wedstrijd. En Groningen, ja, je vraagt je toch af wanneer het hier een crisis genoemd gaat worden. Als dit zo blijft, dan blijven ze dus 16e in de eredivisie. En Danny Buijs wilde het vorige week de trainer niet een crisis noemen. Maar ik zal hem zo toch wel gaan vragen als het hier 0-1 blijft... of dit nu wel een crisis te noemen kan worden. Want dit is toch niet waar Groningen dit seizoen op had gehoopt. Patrick Joosten komt er nu ook in voor Groningen. Is de laatste wissel, de vijfde wissel voor de Noorderlingen. Die moet dus ook nog proberen om die 1-1 voor elkaar te gaan krijgen. Bal is inmiddels weer in het veld bij Leeuwenburg, keeper van Groningen, maar wordt afgefloten, want het is te snel genomen. Dus Kevin Blom die laat heel eventjes zien dat hij daar de baas is. Dus wordt nu weer opnieuw gedaan via Odgaard. Die moet de bal gaan teruggeven aan Groningen. Fernanda Nita dan, die de bal terugspeelt met, altijd niet zo lekker naar Leeuwenburg, met een paar stuitjes, om het maar niet al te makkelijk te maken natuurlijk. Leeuwenburg gaat opbouwen naar de rechterkant. Dammers dan, die mag wat meters maken. Kijkt naar de linkerkant. Wordt dan niet weer ingespeeld. Gaat dan diep weer richting Strand Larsen. Die maakt zijn loopactie. Die is sterk, maar weet het duel niet te winnen. Afvallende bal is voor Anita en dus kan RKC weg. Maar daar is geen controle. Nu wel, nou aan de rechterkant. Dat is toch goed gedaan van Stokkers. Die is er ook ingekomen bij RKC. Die is eigenlijk een beetje hetzelfde type speler als Kramer, waarvoor die erin kwam. Kramer die dus zijn vijfde goal van het seizoen maakte en weer heel belangrijk is voor RKC. Nu weer een aanval naar de rechterkant van Groningen. Daar is Elhan Koeri weg. Die heeft wat ruimte. Die kan de bal voor gaan geven, maar daar zit RKC Meulensteen goed tussen. En dan is de afvallende bal wel voor Hankoeri. En dan is daar de kans. En dan wordt hij niet afgemaakt. Want daar is weer Fasen die ongelooflijk goed staat te keepen. En zijn team er nu echt doorheen sleept. Kwartiertje spelen nog hier. 0-1 RKC Waalwijk op voorsprong in Groningen. Suze, dank je wel. Ja, Jan Smeekens, we hebben voor jou op de redactie een brief gekregen. Oh. Post voor de perstribune. Een brief voor onze gast van een oude bekende. Hé hey Jan, wat een geweldig mooi boek heb jij geschreven. En jij bent net als ik en al die andere topsporters misschien wel een van de allergrootste mafklappers in een bepaalde zin. Maar dat is ook wat jou zo mooi maakt. Het komt ook echt mooi in het boek terug. Ik ken eigenlijk niemand die zo gedetailleerd en met zoveel aandacht voor elke keer weer een nieuwe passie weet te gaan. Hoe jij bezig gaat met broodbakken, hoe jij bezig gaat met leren lassen, hoe jij bezig gaat met koffie. Overal ga je met volle aandacht voor. Wat ik natuurlijk ook geweldig mooi vind, is hoe jij de vriendschappen beschrijft. Ja, je bent met elkaar veroordeeld, een soort van, zou je kunnen zeggen. We zaten 3 keer per dag met elkaar aan tafel. We sliepen bij elkaar op de kamer. Maar wat we daaraan over hebben gehouden, is toch ook echt fantastisch mooie vriendschappen. En ik koester ook echt ieder jaar hoe wij in ieder geval 1 keer per jaar met je vrouw Ingeborg en mijn vrouw Esther met z'n vieren heerlijk uit eten gegaan. En eigenlijk ook nooit gesprekstof tekort komen. We hebben altijd mooie gesprekken, vind ik. En ik hoop dat we nog heel lang, eigenlijk voor altijd, supergoede vrienden blijven. Thanks voor alle tijd samen, hè. Nou, mooi. Stefan, Groothuis. Jojo. Heel mooi. Ja, Stefan, leuk. Ja, mooie herinneringen met hem. Ja, zeker. Het altijd, was altijd een avontuur. En dat is natuurlijk ook prachtig met het schaatsen. Je bent 160, 170 dagen per jaar op pad met je ploeggenoten, die eigenlijk ook een soort van familieleden worden. En met Stefan heb ik nog steeds heel goed contact. Ja? Ja. Zijn er sporters denkbaar die duidelijk minder heftig zouden hebben gereageerd op zo'n verlies, hè, zoals jij dat dan ervaart, in Sochi, ja, dan denk, jij? Denk ik wel. Ik sprak laatst een ploeggenoot en die had het boek gelezen en zei van, ja, jij wilde het wel echt heel graag. Hè? Misschien ging het daar bij mij wel een klein beetje mis. Dus dat het heel graag iets willen, ja, dan is die klap natuurlijk ook gewoon heel groot als het dus niet lukt. Nee, want hij benoemt jouw fanatisme niet alleen maar als het gaat om schaatsen. Nee, maar hij zegt ook brood bakken, lassen, koffie. Ja, nee, ik heb heel veel leuke hobby's en daar kan ik ook echt mijn ei in kwijt. Dus dat vind ik super leuk om, ja, als ik iets doe, dan wil ik daar ook gewoon iets heel leuks van maken en iets heel goeds. Ja, jij streeft naar kwaliteit in alles wat je doet eigenlijk. Ja, of absoluut. Wil je eigenlijk ook meteen de allerbeste koffie zetten? Ik streef vooral naar kwaliteit en als dat dan de allerbeste is, dat is dan wel mooi meegenomen. Ja. Ja. Want ik vroeg hem aan het begin in de perskaart van, hoe zou de kleine Jan Smekers hebben gereageerd als ik tegen hem had gezegd, joh, later ga je de wereldtitel halen. Ja. Toen zei je, nou, die zou dolgelukkig zijn geweest. Ja. Ja, zeker. Maar die zal dolgelukkig zijn geweest. Maar toen ik begon met schaatsen, was het, ja, ik kon nog niet eens pootje over de hele bocht. En er waren ploeggenootjes die dat wel konden. En ik vond het heel gaaf, het schaatsen. Maar ik had nooit verwacht dat ik er zo goed in zou worden. En ergens droomde ik dat wel. En zeker in 98, wat ik noemde met Shimizu, die goud won. Toen zaten we met de hele basisschool te kijken. De leraar had het opgenomen, dus we keken dat terug. En ja, dat schaatsen, dat was wel gewoon, dat virus heb ik toen wel echt opgelopen. En uiteindelijk heel veel plezier aan beleven. Ja. Je zegt ook ergens in het boek over concurrenten en zo. Wil ik eigenlijk helemaal niks lezen. Alle interviews die zij geven in kranten. Ja. Ik volg ze niet op social media. Focus, focus, focus. Ja, zeker. Hoe is dat nu? Want ik bedoel, er komt nu een Olympische Spelen aan. Mm-hmm. Je hoeft niet meer. Het kan. Nee. Was je trouwens bang iets te lezen dan in die interviews waar je van de leg van zou raken of zo? Nou, ik wilde het gewoon bij mezelf blijven. Ik wilde echt puur naar mezelf kijken en zelf verantwoordelijk zijn voor mijn eigen presteren. En ik wilde geen afleiding van wat iemand anders deed. Of dat interesseerde me ook gewoon niet. Ik wilde zelf gewoon mezelf op de best mogelijke manier voorbereiden. En nu heb ik een veel bredere visie. En dan denk van, ja, leuk om iedereen te zien. En ja, ik kijk er nu echt naar uit, naar zo'n Olympisch kwalificatietoernooi. Waar ik weet zeker dat er gewoon slapeloze nachten voor heel veel sporters zitten. En ja, nu ga ik echt van genieten van een spannende wedstrijd. Maar je hebt dus ook niet de hulptroepen bij je concurrenten of concurrenten ingeroepen. Die misschien wel jou iets hadden kunnen zeggen hoe zij omgingen met teleurstelling. Je hebt ook heel erg het vanuit jezelf gewoon allemaal geprobeerd te doen. Ja, dat klopt. Klopt. En het is ook zeker, en dat is nu ook in deze nieuwe periode, ja, uiteindelijk is het heel fijn om dingen samen te doen. En wat zegt jouw vrouw nu? Want je zei, die heeft dat wel eens vervloekt allemaal. Ja. Maar die heeft nog steeds die man die broodbakken, lassen, koffie... Ja. Met dezelfde fanatisme bijna doet, als ik tenminste Stefan mag geloven. Ja, maar dan heeft ze wel een heerlijk croissantje met een heerlijke espresso of zo. Dus dat is ook weer een heel groot voordeel. Ja, dat is ook zo. Ja. Die Olympische Spelen die eraan staan te komen, hè? Ja, zin verheug in. Je daarop? Ja, heb ik heel veel zin in. En sowieso de wedstrijd ernaartoe. Weer die spanning eigenlijk vanaf de zijlijn beleven. Maar ook weten hoe het voelt. En straks dat presteren. Ja, ben ik gewoon heel benieuwd hoe dat ook in Peking gaat zijn. Met alle coronamaatregelen. Wie kan zichzelf daar het best voor afsluiten? Ja. Dichter bij huis in Groningen wordt er gevoetbald. Ja, zeker. Suze, nog steeds 0-1. Jazeker, corner voor RKC nu. Wordt de 16 ingepakt. Oh, wordt goed weggehaald van de lijn door Elhan Koeri van Groningen. Dat doet hij goed. Bijna net ook al een eigen goal voor Groningen. Niks lijkt te bespaard te blijven. Zo, daar gaat Bakari heel goed langs twee tegenstanders. Brengt de bal dan voor, maar die is niet goed. Wordt dan weggekopt door Groningen. Afvallende bal wordt gecontroleerd op de helft van Groningen. Nu Bakari weer. Is toch wel uitblinker bij RKC. Die de bal weer verovert. Ja, hij schoot hem net. Gaf hij een voorzet en toen werd hij er bijna ingelopen door Groningen. Zelf, dat zou toch wel over tot overmaat van ramp zijn. Is niet gebeurd, is nog steeds 0-1. RKC nu in balbezit aan de rechterkant met Bakari. Bakari die kijkt eventjes om zich heen, kan hem dan niet kwijt. Ja, toch wel aan de rechterkant, is goed doorgelopen. De Nails dan, en dan is daar niet de spits Stokkers, want die loopt niet helemaal goed in de ruimte. De bal wordt achtergelopen en dan is daar Leeuwenhorst, die gaat hem uitnemen aan de rechterkant nu. Moet Groningen gaan komen. 7 minuten hebben ze nog om die achterstand hier dus goed te maken. Bal is aan de linkerkant. Moet nu echt wat hoger tempo worden gespeeld. Er wordt eigenlijk vrijwel niks geforceerd door Groningen. En dat is toch wel pijnlijk om te zien hier in een bijna vol Euroborg. Dankjewel. Ja, Jan Smeekens, kan je je voorstellen, want je geeft nu veel lezingen in het bedrijfsleven bijvoorbeeld. Ja. Kan je je voorstellen dat je nieuwe Jack Uri wordt? Een nieuwe trainer, schaatstrainer? Ja. Nu nog niet. Het was meer van, ja, ik heb zo lang, mijn hele leven heb ik in de schaatswereld gezeten. Ik heb elke ijsbaan gezien, elk hotel ken ik van binnen en buiten. Ja, dan is het wel lekker om even een andere wereld te zien. Want als we hier kijken naar jouw toekomst? Ja, dat is ook iets van, ja, je wilt er ook niet echt ergens op vastpinnen. Maar gewoon de psychologie achter de mens. De geleerde lessen. Ja, ik ben wel gewoon geïnteresseerd in anderen en hoe zij dingen beleven. Dus ja. Maar het zou kunnen zijn dat zich vorm geeft in een trainerschap, maar dat weet je nu nog niet. Ja, of anders een trainerschap buiten de ijsbaan en dan op een bedrijfskundig vlak. Dat zou kunnen. Ja, dus, je hebt hier zoveel levenservaring opgedaan. Ja, nee, zeker. Ja. Omgaan met teleurstellingen, daar weet je alles van. Ja, accepteren van tegenslagen, ja zeker. Ja. Dankjewel voor je komst, Jan Smeekens. Heel graag gedaan. We spraken naar aanleiding van jouw boek Smeekens, hoe ik goud verloor en mezelf terugvond. Dit was de perstribune van deze zondagmiddag. Na tweeën, zoals gebruikelijk, de collega's van Langs de Lijn met onder meer het EK veldrijden en vanaf 16:45 Feyenoord AZ. Veel plezier met Hugo en Henry. En nog een fijne zondag. Dag. Een programma van Max. NPO Radio 1. Spraakmakers. De 1,5 meter en de mondkapjes. Denk je dan, ja, doe maar gewoon. Het gevoel van minder vrijheid. Maar dat is dan psychologisch, want die vrijheid heb je nog steeds. Een studio met bevlogen gasten. Als dat nou de enige probleem is, zodat je nog kan doen wat je kan doen, dan heb ik geen probleem om met de mondkapje boodschap te gaan doen of ergens naartoe te gaan. Luisteraars die meedenken over de inhoud. Maak erop ook de maatschappij om zelf je eigen verantwoordelijkheid te nemen, want dat schat er nog wel eens aan. De vertrouwde nieuwsquiz. Dus de vraag is, wat bedoelen we? Waar gaat het over? Zet hem op. Doe mijn best. Het Mediaforum en Stand.nl. Spraakmakers. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Ons familiebedrijf bestaat 100 jaar. Dus zeggen we, hallo feestvoordeel. Met 100 boodschappen voor een euro. Zoals diverse soorten vlees, 1 euro. En een zak Cheetos of Lees, ook maar 1 euro. Jumbo, dat is leuk boodschappen doen. Wat is belangrijk voor uw medewerkers? Een goede privé-werkbalans? Goede nachtrust? Weer snel aan de slag kunnen? Bij CZ weten we dat een goed gezondheidsbeleid begint met aandacht voor de mens achter elke medewerker. Kijk op cz.nl/zakelijk hoe we samen werken aan gezondheid en inzetbaarheid. CZ. Zorg die verder gaat. Vanaf morgen ben ik weer terug met mijn dagelijkse talkshow M. Met buitengewoon nieuwswaardige gesprekken, bijzondere gasten die je gezien moet hebben. M is er voor iedereen. Mensen verbinden, niet zwart-wit, samen staan we sterk. Morgen,